chcę. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się. Wytrwałości oddania brak. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie. Bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe. Niech wypełnią całe serce. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełnię. Uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Posadziłeś mnie na Syjonie, z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Dziękujemy, nasz kochany Panie, że możemy dla Ciebie dzisiaj tutaj się zgromadzić, dziękować Ci za Twą wielką łaskę, miłość do nas, za wielkie zbawienie, za życie, które mamy w Tobie, za nadzieję zmartwychwstania i wieczności w Twojej obecności. Panie, jako Twój lud chcemy Cię wywyższać, wysławiać w jednym duchu, jednym sercem, oddawać Tobie cześć, której godzien jesteś. Modlimy się, byś błogosławił to nasze spotkanie. Panie, prosimy Cię o to, żebyś w swoim Duchu Świętym poruszał nasze serca, aby nasze modlitwy, nasze rozmowy, pieśni, które wznosimy, to ten stół Pański, to wszystko, co tutaj będzie się działo, Panie, żebyś Ty pobłogosławił, żebyś Ty nam dopomógł zbliżyć się do Ciebie w tym wszystkim. Żebyś pociągał nasze serca w uwielbieniu do Ciebie. Panie, byś oświecał oczy naszych serc, abyśmy więcej i więcej mogli rozumieć i oglądać z Twojej chwały. Przemieniaj nas w Twojej świętej obecności. Prosimy o Twe błogosławieństwo, o Twe działanie dla nas, też o naszych braci, siostry, których tutaj dzisiaj nie ma z nami, czy to chorych, czy to zmożonych jakimiś problemami. Wołamy, kochany Panie, bądź z nimi. Daj, żeby też mogli uczestniczyć tutaj przez internet z nami w tej społeczności. Prosimy o Twe błogosławieństwo dla każdego, brata, siostry. Modlimy się, Panie, żebyś był obecny blisko każdego z nas, byś położył na nas swoje święte ręce, udzielił nam Twojego błogosławieństwa, tego, czego potrzebujemy, o czym Ty wiesz, Panie, z czym dzisiaj przyszliśmy, z czym zostaliśmy w domu. Prosimy, odpowiedz na wołania naszych serc. Pociesz, podtrzymaj, wzmocnij, dodaj otuchy. Prosimy. Twoje łaskawe działanie. Amen. Amen. Amen. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś. A tego nie znam. To wróćmy do tej pierwszej. Tutaj mam tylko tą pierwszą, sorry. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Nie ma tamtego? Musisz wrócić, Krzysiu, do pierwszej zwrotki jeszcze raz. Bo tam są dwie, Agnieszka dopisała drugą, a ja tutaj tej drugiej niestety nie mam. To jest to. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. To jeszcze następną zaśpiewajmy. Uwielbiaj mego, uwielbiać mego Pana chcę. Uwielbiać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu nową pieśń. On ukojeniem i zbawieniem duszy mej. Tylko Jemu służyć chcę. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. On godzien wszelkiej chwały jest. Me serce, Jezu, Ciebie chce. Ty w nim w pełni objaw się. Niech to pragnienie zawsze płonie w ognie Twym. Pomóż mi być miłym Ci. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. On godzien wszelkiej chwały jest. Tylko On jest godzien, tylko Jezus jest godzien. On godzien wszelkiej chwały jest. Zachęcam jeszcze bracia, siostry. Podziękujmy Bogu. Oddajmy Mu chwałę. Zachęcam jeszcze do modlitwy. Będziemy też temu dziękować. Za możliwość bycia przed Twoim obliczem i też za możliwość bycia w gronie braci świętych. Ojcze, tak modlę się, żeby to nasze spotkanie nie było jakimś działaniem religijnym, ale żeby to było takie w pełni świadome tego, kim my jesteśmy przed Tobą, kim Ty jesteś, że Ty jesteś Panem, my jesteśmy sługami, że Ty jesteś tym, który jest blisko nas, który jest w nas i tym, który przemawia. I abyśmy słyszeli ten głos. I jeśli jesteś w nas, to jeszcze potrzebuję przemiany, a każdy z nas więcej lub mniej potrzeb jest, to proszę Cię, otwieraj nasze oczy, pokazuj. Bo to jest właśnie celem, że spotykamy się, żeby przyjmować pouczenie, zachętę, napomnienie i żyć życiem w miłym Tobie od poniedziałku do niedzieli. Proszę, daj nam większe, lepsze zrozumienie, że jesteś i dobrze, że działasz. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy się dzisiaj obudzić, żeby tak często nie doceniamy, że Ty, Panie, to dzięki Tobie żyjemy po prostu i za to jestem Ci bardzo wdzięczna, że Ty nas utrzymujesz przy życiu, Panie. Dziękuję Ci za to, że mamy wszystko i niczego więcej nam nie potrzeba, za to, że nigdy nam niczego nie brakowało. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które jest prawdą i życiem. Dziękuję Ci, że mamy do niego dostęp, kiedy tylko chcemy. Też tego często nie doceniamy. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Amen. Amen. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za Twój Kościół, że Ty, Boże, wykupiłeś go swoją drogocenną krwią. Gdy Panie wybrałeś nas i pierwszy nas umiłowałeś i Twoja miłość, Panie Jezu, przynagla nas do Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże, za tą wielką miłość, to, że nas kupiłeś, że nas wykupiłeś, wybrałeś, uświęciłeś. Panie Boże, że Ty chcesz z naszych ust odebrać chwałę, cześć i uwielbienie, tak jak Ty sobie, Panie, upodobałeś. Dlatego oddajemy Tobie cześć i chwałę, Panie Jezu, teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Tak, Panie, Ty jesteś wielkim, wspaniałym, cudownym Bogiem. Jezusa Chrystusa, któremu mogę oczyścić swoje wszystkie grzechy, swoje ciało, spełnione w nim grzechami. Dziękuję Ci za Jego krew, która była przelana na krzyżu. Jesteśmy ludźmi niedoskonałymi tutaj na ziemi, ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy doskonali. Mało bardziej Świąty Święty. Dzięki. Przepraszam Cię za moje niedoskonałości i dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś tu obecny pomiędzy nami. To Słowo Twoje mówi, gdzie jest po trzech dni Twoim. Tam jesteś pośród chwały. A Tobie chwała oddajemy i cześć, Panie. Tak proszę Cię, abyś się uwierzył, Panie, w tym zgromadzeniu wśród nas. Aby Twoja cudowna miłość przenikała nasze serca oraz cudowną moc w Duchu Świętym, Panie, cały nas, aby nas przemieniała, Panie. Tak. Abyście Cię jeszcze bardziej miłowali i siebie nawzajem. Tak, proszę. I abyśmy byli w Tobie ugruntowani i umocnieni, Panie. Jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, Panie. Tak Ci dziękuję, Panie, że Ty jesteś. Ty jesteś prawdziwy, Ty jesteś żywy, chwała. I to jest prawda, Panie. Dzięki Ci, że Ty nas nigdy nie opuszczasz. Zawsze jesteś bez względu na doświadczenia czy próby, przez jakie przechodzimy. Tak, Ty nas zawsze wyprowadzasz, Panie Jezu. Dzięki Ci za to, bo Ty jesteś niezawodny. Halleluja. A Słowo Twoje jest taki koniec. Halleluja. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Siądźmy, Panie, są miejsca dla wszystkich, zapraszamy do środka wszystkich. Chodźcie, chodźcie, Benia. Tutaj miejsca są. Chodźcie, śmiało. Kasia, chodźcie. Ania, chodź, chodź. Tutaj też jest dla Ciebie miejsce. Zaszczytne. Chodź. Dobrze. Ci, którzy są pierwszy raz, nie wiedzą. Ci, którzy są już byli na takich naszych tutaj spotkaniach w kółeczku, to wiedzą. Format jest taki, że będziemy podawali mikrofon, przesuwali do tych, którzy będą chcieli coś powiedzieć, czymś się podzielić. Także sygnalizujcie to jakoś podniesieniem ręki, czy po prostu zacznijcie mówić i wtedy Wam przystawimy ten mikrofon. Starajmy się streszczać, żeby nie nasze wypowiedzi nie trwały pół godziny, ale tam do pięciu minut, żeby się zamknęły. Jak ktoś chce powiedzieć jedno zdanie, czy dwa zdania, też można. Także, żeby za dużo nie przeciągać, chyba że faktycznie no, nie da się inaczej, no to jak będzie za długo, to zabierzemy mikrofon po prostu. Także... Ja w kwestii technicznej chciałem zapytać, czy ten mikrofon jest po to, żeby szło na transmisję? Oba. Te mikrofony na głośniki też idą? Tak, możemy wyciszyć głośniki, jeśli nie potrzeba. Znaczy, nie, pod warunkiem, że ci, co będą mówić, będą głośno mówić. Nie, no myślę, że to jest okej. Chyba nie jest za głośno, co? Nie, za głośno na pewno nie. No, to tutaj mamy nagłośnienie i na transmisję leci jednocześnie. Bardzo dobrze. Tutaj my słyszymy nagłośnienie. A, okej. No, troszkę trzeszczy przy przesuwaniu, ale to już... Na razie nie umiemy tego naprawić. Tak. Może zacznijmy od świadectwa. Gdzie jest Krzysztof? Tam. Przystawisz mu Adaś tam bliżej? Krzysztof chce się podzielić. Siadaj sobie, Krzysiu. Siadaj. Tak, tam. Swobodnie. No dobra, no ci, którzy mnie nie znają, no to mam na imię Krzysztof. I w ogóle chwała Bogu, że Was widzę. No, ostatnio dość dużo działo się w moim życiu. Bóg zaczął pokazywać pewne rzeczy. Znaczy, no pierwsze, co w ogóle zaczął pokazywać właśnie, kiedy się wspólnie gdzieś tam zgromadzaliśmy, gdzieś po domach na przykład się spotykaliśmy, zaczął pokazywać takie rzeczy, że po prostu, że jesteśmy wszyscy jednością, że właściwie kiedy mówimy właściwie o Bożych sprawach, o Bożych rzeczach, to wtedy Duch Święty też porusza nasze serca i po prostu wtedy jesteśmy jednej myśli i jednego serca. No i właściwie jednego ducha. No i potem właściwie jak już to do mnie dotarło, to wtedy właśnie też Duch Święty pokazywał niektóre właśnie takie rzeczy, że nawet będąc gdzieś tam na odległość, gdzieś z jakimiś osobami, no to właściwie też to ma związek też z Benią właśnie, która tam na przykład coś tam udostępniła na Facebooku, a na przykład w tym czasie tam leciała jakaś pieśń, którą to mnie włączyłem i akurat to były słowa tej pieśni. No i tak samo tam więcej było takich rzeczy, których nawet nie pamiętam wszystkich, ale zmierzam właśnie do tego, że po pewnym czasie też właśnie było to coś takiego, że Bóg po prostu pobudził moje serce, żeby napisać się do Beni, bo właściwie miałem coś innego tam zaplanowane, chciałem jakiś film chrześcijański obejrzeć, no ale no, do tej pory go nie obejrzałem. No i napisałem, no w sumie to się dość rozpisaliśmy, no i później no, Beni po prostu napisała, że teraz może znów śpiewać i uwielbiać Pana, także wiem, że to było o wiele bardziej potrzebne niż obejrzenie jakiegoś filmu, który pewnie by i tak nie miał wielkiej wartości. No i potem to właściwie już znowu się zaczęły inne rzeczy. No to było akurat chyba Pawła wtedy nie było. Też siedzieliśmy tutaj w kółku, tym dzieliłem się świadectwem właśnie, jak Bóg też pocieszył właśnie moje serce, bo też po wizycie w domu nie mogłem się pozbierać. No potem pojechałem właśnie po nabożeństwie, pojechałem sobie na przejażdżkę rowerową, tam jeszcze chyba spałem, przez telefon wtedy rozmawiałem, bo tam chyba to się rozchorował trochę, no i porozmawialiśmy chwilę. Wtedy wróciłem już właśnie z zamiarem właśnie tam obejrzenia filmu. Aha, no i to było właśnie wtedy chyba jak do ciebie napisałem, nie? No właśnie, no a potem, no potem było właśnie coś takiego, że to był w poniedziałek 1 listopada, że po prostu też tam chciałem, chyba planowałem w ogóle tutaj z Joshua, znaczy ja planowałem go zaprosić w ogóle, bo on nawet nie wiedział o tym, planowałem go zaprosić, żeby się przejść tutaj po mieście, po rynku, znaczy po rynku, po tutaj po rynku, po parku i to właściwie, żeby mu pokazać właśnie to miasto, no ale jednak zaplanowałem, jednak Bóg poruszył moje serce, żeby jechać do Beni. Nie wiedziałem dlaczego, ale po prostu wtedy napisałem do niej, no to się ucieszyła, że pojadę, no i wsiadłem na rower, pojechałem. No także to nie, ta wyprawa nie była taka ciężka, bo tam mam akurat ze wspomaganiem, także... No ale no do czego zmierzę? No jeszcze modliłem się właśnie, że jeżeli faktycznie bym mówił, Panie, jeżeli to jest od Ciebie, no to wtedy wiem, że Ty to pobłogosławisz i będziesz prowadził. No i pojechałem, no się spotkaliśmy, no oczywiście gorąco mnie przyjęła, tak jak to Benia. No to już później, to do tego zmierzam, co się działo. No fajnie się pisze, no tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy też o tym, co przeżywamy właściwie, co się działo. Też pamiętam, że Bani tam wspominała, że modliła się o to, żeby Bóg kogoś przysłał, no i modlitwa też została wysłuchana, także chwała Bogu za to. No i też po jakimś czasie, no to wtedy tam był taki moment, że tam chyba Kasia tam jakieś słowo wysłała, nawet nie pamiętam dokładnie, co to było. No a Benia mówiła, żebym napisał, dawaj do nas, no to napisałem dosłownie tak, jak powiedziała i no i wtedy też się stało właśnie coś, no na pewno tego nie da się wytłumaczyć ludzkim rozumem, po prostu po prostu u mnie się pojawiły takie myśli, że których no właściwie wcześniej nawet o tym nie myślałem, nie? Że wtedy, że po prostu gdyby przyjechała, gdybyśmy byli we trójkę, no to byłby ogień. No jest, wiesz, później jak się zawahałem, tego nie napisałem, a za chwilę przychodzi wiadomość, że Kasia napisała, że w tej chwili, że dzisiaj nie może, czyli w tym poniedziałek, że nie może przyjechać, no to, ale że napisała, ale że gdyby przyjechała, to by był ogień Boży. Wiesz, ja w szoku, no w tym samym czasie akurat te same myśli, no to trochę niespotykane, no ale później zresztą jak się skontaktowałem, no to powiedziała właśnie, że to było właściwie pod natchnieniem Ducha, znaczy napisała, że pod natchnieniem też Ducha Świętego, że właściwie to z niej wystrzeliło wręcz i wtedy poczuła też ogromną radość. No i następnie właśnie to było, no to było to, zaraz nie, muszę sobie poukładać, bo, no, aha. Powiedz o mężu Beni. Aha, właśnie, że w ten poniedziałek, no właśnie, ten mąż też właśnie, tam był gdzieś w pracy jakiś, i no właściwie z tamtego miejsca przychodził w takim stanie dosyć, no wiadomo o co chodzi, no i no, że z tamtego miejsca zawsze wracał. Tak, no Benia mówiła, jakby przyszedł trzeźwy, no to był istny cud. No i stał się cud, no przyszedł trzeźwy. No i wtedy też rozmawialiśmy właśnie też i wiadomo, dalej toczyliśmy te rozmowy, też jego włączyliśmy do tej rozmowy, żeby też w tym uczestniczył i no i też było widać, że właśnie takie zainteresowanie właśnie, że był naprawdę, można powiedzieć, tak bardzo zainteresowany, że no i na koniec właściwie, na koniec później rozmawialiśmy, tam już mieliśmy się żegnać. W sumie tam niczego tam nie planowałem, ale wstałem i wtedy powiedziałem, no to może się krótko pomodlimy. No i się pomodliłem tam o właśnie też i o jej męża właśnie. No i wtedy też właśnie, nie wiem co tam odczuł właściwie, no bo to Benia akurat mi tam mówiła, no ale że po tej modlitwie to w sumie też zupełnie się wszystko u niego zmieniło, nie? Że on od tamtego czasu właściwie jeszcze ani kropli alkoholu nie wypił i no i z tego co wiem, to chyba nie przeklina. Nie? No gdzie do tego właśnie, do tego poniedziałku, to z tego co, no że pił codziennie prawie. Ja dam Beni drugi mikrofon. Aha, dobra, no. Po prostu tak słucham i nie przeklinał, bo no. Zawsze przeklinał, nie? Tak strasznie, że... No potem, wiadomo, no potem wiadomo, no już... I właśnie chciałam powiedzieć, że on mi powiedział, Krzysiu odjechał i on powiedział po tej modlitwie, że normalnie aż dreszcze poczuł, nie? Ja byłam taka zdziwiona, nie? Bo Krzysiu mówi, że go Pan Bóg wysłał do mnie, nie? A ja sobie myślałam, że on miał tą rocznicę i on był samotny i się czuł taki, no właśnie smutny, samotny, nie? I trzeba było go pocieszyć w ten sposób, nie? I teraz jak mój Heniot powiedział, nie? Że on poczuł te dreszcze i jego Pan Bóg przysłał, Pan Bóg anioła przysłał, tak on mi powiedział, nie? I wtedy zaczęłam inaczej myśleć, faktycznie, nie? Faktycznie Pan Bóg go przysłał. No i od tego czasu cuda się dzieją normalnie, nie? Tylko jechać jeszcze nie chcę. Jeszcze nie jest gotowy, ale to nic. Jak to było wczoraj na tej konferencji, nie? Henoch chodził z Bogiem, nie? No, piękne to było. Właśnie to niech on też pochodzi teraz z Bogiem, aż będzie gotowy, żeby przyjść. Nie? No i teraz zmierzam właśnie nie piję, do... Nie piję, tak, nie piję, nie. Teraz w sumie zmierzam do... No. Ja mówię, jeśli to... Aha, Boga. Dobra. Naprawdę. No to... Bo ja mojemu mężowi nie umiem uwierzyć, nie? Bo on robił przerwy no. I z powrotem wracał, bo jeszcze gorzej. No ale wiadomo, że to trzeba, nie, trzeba to kontynuować to, właśnie, to, dalej to, się modlić go... i... No. Dobra, okej. Okay. My tak dwoje mamy, my zawsze sobie przerywamy. No, to ty, mam to zawsze. Ja, nie, naprawdę, bo ja naprawdę myślałam, że on tak potrzebuje pocieszenia, nie? Że on jest taki samotny właśnie, teraz ta rocznica, nie? A to się okazało, że Pan Bóg robi większe rzeczy, o wiele większe. No małżeństwo mojej córki jest uratowane, nie? Tam nie było czego ratować, kompletnie nie było czego. Bez negocjacji, bez niczego, rozwód w toku. Nie? Uratowane. Nie? Tylko teraz, żeby oni docenili to, że dostrzegli to, kto tego dokonał. Nie? Ja im to mówię. Że to nie oni, wcale nie. No. Tak. Dokładnie. No to no, w niedzielę, no to w sumie to już... No, no może tak, no zobaczymy, może się odniesie do tego. No ale w niedzielę to już było, no w sumie rano, no to wiadomo, tam siedziałem, to chyba akurat tam trochę już Biblię czytałem i no i wtedy Benia też przysłała wiadomość, że Kasia raczej nie przyjedzie, że tam... No, wtedy ja pamiętam, że odpisałem, że no, widocznie coś tam jej wypadło i... No i pewnie dlatego, a potem jak po prostu na mnie, no jakby, nie wiem, jakby piorun we mnie walnął, po prostu poczułem w sercu, że tam jest coś nie tak. Po prostu czułem, że tam, że po prostu jakbym tracił najbliższego członka rodziny. Nie wiem, to jest taki ból nie do opisania, po prostu poszedłem do kuchni i tam na kolanach po prostu błagałem Pana Jezusa, żeby ją ratował. Nie wiem. I byłem pewien właśnie, że tam jest ten. I potem Kasia napisała do mnie właśnie, bo tak nie pisałem z nią, a wtedy napisała do mnie, czy ta najbliższa rodzina właśnie może doprowadzić też do, no nie wiem dokładnie jak to było, że do upadku duchowego, coś takiego, nie, że do, no tylko odpisałem właśnie, że może. To znaczy, to co się działo, po prostu szłam ze swoją rodziną na kompromis, to się zadziało, straciłam czujność i wydawało mi się, że takie małe kompromisy, to były takie tyci kompromisy, potem one stawały się coraz większe i wydawało mi się, że znalazłam się w miejscu po prostu, tak jak Krzysiu powiedział, chyba na przepaści śmierci duchowej. Poczułam, jakbym straciła Pana Jezusa i jakbym po prostu rodzinę bardziej kochała od niego. I tak jak Krzysiu mówi, on to poczuł być może trochę później. Ja ledwo się obudziłam i zaczęły po prostu pytania sobie, zaczęłam zadawać, co ty robisz i rozpacz ogromna po prostu. I nie do opisania. I napisałam do Krzysia, on mi też opisał o swojej rodzinie i to tak trafiło w moje serce po prostu, że padłam na kolana i... Dzięki Panu Bogu jeszcze mąż mój spał i mogłam ten czas przeznaczyć na rozważania w ogóle i doszło do mnie, że faktycznie być może jestem przez te kompromisy, które te małe decyzje, które podejmowałam, to było w stylu coś takiego, że o dobrze, posiedzę sobie z mężem, obejrzę jakiś film zamiast poczytać Słowo Boże. Później, no dobrze, żeby nie sprawić jemu przykrości, wypiję sobie z nim drinka i no nic, przecież ja jestem z Panem Jezusem, przecież mam wiarę i w ogóle. Później też, że trochę może więcej czasu spędzę z moją rodzoną rodziną, z którą rozmowy do niczego nie prowadziły, niż właśnie z Bożą rodziną, gdzie mogłabym oddawać cześć i uwielbienie Panu Bogu. I takie to były sytuacje, że doprowadziły mnie do miejsca po prostu rozpaczy. I dzięki Panu Jezusowi, dzięki modlitwie Krzysia, doszło po prostu, że źle postąpiłam, że źle robię i od tamtego czasu więcej czasu poświęcam i na modlitwę, i na relacje z Panem Jezusem. Wiem, że On jest dla mnie najważniejszy w życiu. Tak jak Krzysiu mi ostatnio powiedział, że no, bardzo mądre słowa i dziękuję mu za to, że mój mąż nienawrócony będzie musiał się pogodzić na życie w trójkącie z Panem Jezusem, gdzie chciałam jeszcze dodać, że no, Pan Jezus jest tutaj najważniejszy, na pierwszym miejscu i muszę powiedzieć też, że dzięki modlitwie i Krzysia, i sióstr, i braci, wsparciu, widzę, że w moim mężu zaczyna się coś dziać, zaczyna się coś zmieniać, że Pan Jezus działa i ja walczę o Niego w modlitwie i wierzę w to, że to się wydarzy, wierzę z całego serca. Wczoraj słuchałam pieśni chrześcijańskich i on razem ze mną, gdzie zawsze mówił, wyłącz mi to, co ty matkami tutaj włączasz w ogóle, co czego ty słuchasz. Wczoraj słuchał ze mną i widziałam refleksję na jego twarzy, że się zamyślił, zaczerwienił. Może gdybym nie podeszła, nie przytuliła go, w tym momencie pojawiłyby się łzy. I dziękuję naprawdę. Dziękuję za modlitwę. Dziękuję Panu Jezusowi, że ja wiem, że mimo tego, że on, jeżeli ja odchodzę, to on jest zawsze wierny, że mnie podtrzymuje, ale też zdałam sobie z tego sprawę, że mimo tego, że on jest wierny, ja mogę po prostu iść nie tą drogą, którą powinnam. Chciałabym jeszcze po tym później świadectwo powiedzieć, ale to jest długie i to było z innego czasu. Też się wahałam nad tym, czy powiedzieć, czy nie, bo czuję się takim najmniejszym ogniwem. Wydawało mi się, że w zborze, że to nie jest ważne. Ale doszło do mnie, że to nie chodzi o mnie. To nie chodzi o mnie. Chciałabym wam przekazać to świadectwo, ponieważ tutaj chodzi o chwałę Bożą i o to, żeby Bóg był wywyższony, bo On zadziałał w moim życiu i tutaj Jemu się należy chwała. Nie mi, nie mnie uwaga jakaś, tylko i wyłącznie Jemu. Tak. I myślę, że to będzie dla zbudowania, ale to w późniejszym czasie. Być może, bo to dosyć długie świadectwo. Jest. Ja bym się rozgadała, to pewnie pół godziny albo dłużej. Może za 2 tygodnie, bo będziemy mieli takie same spotkanie za 2 tygodnie. Dobrze, dobrze. No. Dobrze. No, chciałbym tylko jeszcze dodać, że w czwartek właśnie się też spotkaliśmy i naprawdę to była, no tak jak właściwie Kasia napisała, to był ogień Boży. Tam było naprawdę wiele radości, no i łzy, i naprawdę było cudownie. Dzięki Panu Jezusowi. Ja tylko króciutko odniosę się do tego, co słyszeliśmy. Bracia, siostry, jak ważne jest, byśmy mieli choćby jednego brata, siostrę, kogoś, z kim jesteśmy bliżej w takim sensie. Wiadomo, że tutaj jesteśmy, tworzymy społeczność, mamy ze sobą relacje i Pan Bóg daje nam się doświadczać, kiedy się gromadzimy, ale myślę, że potrzebujemy też właśnie takich troszeczkę bliższych więzi. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie ze wszystkimi mieć tak bliskich więzi, ale dobrze jest znaleźć sobie takiego brata według naszego serca, siostrę według naszego serca, z którymi jesteśmy gdzieś, mieszkamy bliżej, mamy możliwość się spotkać w ciągu tygodnia, razem się choćby krótko pomodlić, powiedzieć o tym, co tam się dzieje, co przeżywamy, zachęcić się wzajemnie. Naprawdę, to jest cenna rzecz, mieć brata, siostrę, z którymi możemy dzielić nasze życie, nasze serca. Dobrze, kiedy w domu, w małżeństwie mamy taką możliwość, kiedy tutaj jest taka bliskość i możliwość dzielenia się, ale no niestety nie wszyscy mają takie możliwości, więc no szukajmy braci, sióstr, nie żyjmy sami z tymi różnymi rzeczami, które się dzieją w naszym życiu. A wiadomo, też mówmy tutaj w zborze, tak? Tak jak dzisiaj słyszymy tutaj, no wierzę, że to pobudza nas wszystkich do tego, żeby pamiętać o mężu Beni, o mężu Kasi, no wołać do Boga, żeby to dzieło, które rozpoczął, wierzymy, w ich sercach, kontynuował aż do tego chwalebnego dnia, kiedy nawrócą się do Niego, złożą świadectwo, dadzą się ochrzcić, będą żyli z Chrystusem, wydawali owoc ku Jego chwale. No, wołajmy o to. Módlmy się jedni o drugich, kochani. Więc tutaj też po to właśnie robimy te spotkania, żebyśmy mogli mówić o tym, co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy dzielili się tym, co przeżywamy, z czym się zmagamy, i jedni o drugich modlili się. To jest podstawowa nasza funkcja jako kapłanów, tak, którymi Bóg nas uczynił. Kapłan, jesteśmy świętym kapłaństwem, którzy przynoszą Bogu ofiarę, ale też modlimy się jedni o drugich. Może teraz na chwilę, może jeszcze później będą jakieś świadectwa czy coś takiego, ale umówiliśmy się, że będziemy też na tych naszych spotkaniach odnosili się do tego, co z kazalnicy płynie, więc mamy tą naszą podróż przez Biblię. Czytaliśmy ostatnio księgi Samuela, 1 i 2, jako jedną księgę. I ja, jak tam słuchaliście, no to wiadomo, zająłem się tylko głównymi dwoma tematami w tej księdze, które są takimi przewodnimi tematami nie tylko tej księgi, ale całości Starego Testamentu, czyli kwestią właśnie tego planu przyjścia Mesjasza i Królestwa i kwestii przybytku i jak tutaj to się zmieniało i prowadząc do budowy świątyni i oczywiście znowu wskazanie na Chrystusa jako na tą prawdziwą świątynię, która jest w Nim. Jezus stanął i powiedział, ja jestem więcej, tutaj, tu jest ktoś więcej niż świątynia. I widzimy później ten nowy testamentowy obraz świątyni jako Chrystusa i Kościoła, który jest Jego świątynią, napełniony Jego duchem. I ten ostateczna wizja świątyni, którą widzimy w Księdze Objawienia, gdzie już Bóg jest ze swoim ludem i tam już nie ma świątyni, gdyż Bóg i baranek są Jego świątynią. Więc tutaj o tych rzeczach mówiliśmy w kontekście tej księgi. Natomiast wiem, że jest tam wiele różnych innych rzeczy, których, no wiadomo, w takim jednym kazaniu nie byłem w stanie dotknąć. Wcześniej oczywiście miałem tam serię tych ponad 100 kazań z pierwszej i drugiej księgi Samuela, więc tam dotykałem różnych szczegółów, ale niektórzy z was jeszcze nie są z tych lat, kiedy to było głoszone, bo to było tam 2010 do 2015, tak tamte kazania. Więc chciałem zapytać, czy może są jakieś kwestie, które was dotknęły przy czytaniu tych ksiąg? Są jakieś pytania, które się zrodziły? Ja mam na początek dla was jedno pytanie, które często się pojawia przy czytaniu tej księgi. Jak otworzycie pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział i przeczytacie wiersz 29, 1 Samuela 15, 29. Wszyscy już znaleźli. 1 Samuela 15, 29. Czytamy tutaj: doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. I dalej w 35 wierszu, a więc kilka wierszy niżej, czytamy: a Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. A więc widzimy w wierszu 29, że Bóg nie jest człowiekiem, żeby żałować i nie żałuje, a kilka wierszy dalej czytamy, że Bóg żałował. Mam nadzieję, że to zauważyliście, czytając to. Tak. I pytanie teraz, jak to rozumiecie, jak odpowiadacie sobie na ten pozorny konflikt tutaj? No, dawaj. Ci podam mikrofon. Nie wiem jak sobie z tym poradzić, tak naprawdę. W pierwszym momencie stwierdziłem, że po prostu jest błąd w tłumaczeniu. Także no. Najprościej. No właśnie, i nie znalazłem odpowiedzi, także bardzo jestem ciekawy, jak to waszym zdaniem wygląda. Nie ma błędu tłumaczenia. Tutaj dokładnie jest to samo słowo w języku hebrajskim, więc na pewno jest to dobrze przetłumaczone i to nie jest kwestia błędu, to jest kwestia czegoś innego. Pytanie czego teraz? Jak to, bracia, siostry, czy ktoś z was się zastanawiał, czy ktoś z was tutaj coś z tym próbował zrobić? Krzysiu, proszę. To na początku Księgi Rodzaju też jest, że Bóg pożałował, że stworzył człowieka. I myślę, że to nam pokazuje, że nasz Bóg jest osobowy i tak samo też ma uczucia różne i tak samo jak my odczuwa to. I dlatego pożałował nie w względzie, że nie chciał tego zrobić, tylko że po prostu, że takie miał uczucia, że po prostu smutno się zrobiło mu, że w ten sposób Saul postąpił, bo mógł postąpić zupełnie inaczej, a jednak Saul wybrał drugą ścieżkę i cały czas staczał się w dół. A co wtedy z tym właśnie stwierdzeniem, to w jakim sensie tutaj to słowo żałować użyte? Swoich. Bóg nie jest, Bóg ma swój plan i Bóg doskonale wie, jak to się potoczy, dlatego no, nie jest człowiekiem. Człowiek myśli tu i teraz. My żyjemy w czasie rzeczywistym, a Bóg z daleka patrzy na czas jako na całość. I mi się wydaje, że On zna po kolei, tak samo mówił, że przepowiada, że zna przyszłość, że On przepowiedział wszystko to, co się wydarzy. I on z daleka po prostu patrzy i on nie jest człowiekiem, żeby czegoś po prostu żałować, że zrobiłby coś inaczej. W ten sposób. Robert? Bóg, jak widzimy, posługuje się różnymi ludźmi, ludźmi grzesznymi. Dawid był miły sercu Pana, choć postąpił źle, postąpił no bardzo źle, ale Bóg mu powiedział, że z jego, na jego tronie zasiądzie jego potomek. I to, że człowiek zbacza z tej ścieżki, którą Bóg dał mu, to jednak Bóg nie żałuje tego, ponieważ on wypełni swoje słowo. Bo jego tak jest tak, choć czasami te drogi wydają się troszkę rozchodzić jakby, ale Bóg wypełnia to, co zapowiedział. Tak czy inaczej, on tego nie będzie żałować. Także to, że człowiek postąpi źle, czy Saul zszedł, że postąpił źle w oczach Boga, to i tak Bóg zrobi swoje, to nie zaprzepaszcza obietnic Boga, bo jeżeli Bóg mówi, że tak jak w tym 35, 29 i podzieli Izraela na dwie części, nie wycofa się z tego, ani nie będzie żałował, bo on nie jest jak człowiek, by zmieniać swe myśli. A więc Bóg nie zmienia swych myśli. Człowiek może zmienić, bo tak jak Saul, Dawid czy inni ludzie, prawda, są no, grzeszni i są zmienni, a Bóg co postanowił, to tak się stanie, choćby to było i tak się stanie, to nie ma odwołania tego. Bo my jako ludzie żałujemy tego, co zrobiliśmy, bo jesteśmy omylni, popełniamy błędy. A Bóg nie popełnia błędów. I dlatego to jest ta różnica, że jeżeli Bóg mówi, że żałuje, no to widocznie według mnie to znaczy zasmuca się z tego powodu, że tak się stało, a nie żeby się pomylił, nie? Po prostu my nie znamy przyszłości, nie wiemy, podejmujemy czasami często głupie decyzje po prostu i potem żałujemy, że tak zrobiliśmy, mogliśmy inaczej postąpić. Ale w Boga, przypadku nie ma takiej opcji, żeby się mógł pomylić. Mogę też coś tam? Okej, okay, Rafał. To po tobie, co? Nie, ty. Tak mogę? Znaczy tu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że to są dwa różne słowa w oryginale, a po drugie trzeba wziąć pod uwagę ułomność polskiego języka, bo hebrajski, nie wiem czy tam hebrajski, czy hebrajski to, tak? Mhm. Aramejski Nowy Testament, tak? Dobrze pamiętam, czy źle? Nie? Grecki. Grecki. Dobra, mniejsza, nie będę się pogrążać. Język oryginału, o tak powiem, jest dużo bardziej bogaty na słów. I my, widząc słowo żałować, mamy domyślnie gdzieś tam w głowie, że coś popełniliśmy, jakiś błąd, coś i próbujemy do tego odwołać Boga. Podczas kiedy słowo żałować w polskim słowniku znaczy odczuwać smutek, odczuwać żal z powodu jakiegoś swego postępku, współczuć komuś z powodu jego kłopotów i ograniczać wydatki do minimum, ale to jest akurat nie związane z tematem, tym dokładnie. Więc po prostu w przypadku tego, że żałował, że uczynił Saula królem, może po prostu odczuwać smutek lub z powodu po prostu tego, jak się ta sytuacja cała potoczyła, choć Bóg już od początku wiedział, co się tu potoczy, to jednak żałować w takim sensie, jak my, że zrobiliśmy coś źle, nie może Bóg, bo po prostu Bóg niczego nie czyni źle. Więc bardziej tu chodzi o współczucie i jakieś takie wyrażenie smutku z powodu tego, jak to się to wszystko potoczyło. Tak samo jak Bóg czynił człowieka, wiedział o jego upadku, tak samo było mu po prostu z tego powodu no, smutno, po prostu, tak jak nam. Widzimy coś, co się dzieje złego, coś, co się dzieje nie tak. Nie z tego powodu po prostu przykro, ale nie jest to nasza jakby odpowiedzialność w tym wypadku. Okej, okay, tyle. Andrzej? Nie wiem, czy idę dobrym tropem, ale tak mi się tutaj nasunęło, że właśnie ten 29 werset, który mówi wieczny Izraela nie kłamie, nie żałuje, nie jest on człowiekiem. On najprawdopodobniej koresponduje z 1 Tymoteusza 2:5, gdzie jest powiedziane, że Bóg i człowiek Jezus Chrystus jakby oddziela te dwie postacie, bo Pan Jezus jakby pokazał, znaczy Bóg pokazał w człowieku Chrystusie swoją ludzką twarz. Dlatego być może, że to Pan Jezus żałował w tym wersecie 35 Samuela, który mówi, że i Pan żałował, że ustanowił Saula królem Izraela. Nie wiem, czy o to chodzi. Adaś? To, co Andrzej powiedział, myślę, że no, bardzo chciałbym się z tą zgodzić, ale trudno mi jest się z tym zgodzić, bo Pan Jezus nawet jako człowiek nie objawiał nigdy, jakby to powiedzieć, na tyle ludzkiej natury, która by była w sprzeczności z jego boską naturą. Także Pan Jezus w pełni odzwierciedlał Boga, Ojca i myślę, że to nie ten kierunek. Myślę, że to akurat tu nie trafiłeś. Ja myślę sobie, to w zasadzie chciałbym jakby potwierdzić to, co tutaj padały te głosy, to co Rafał mówił, czy inni bracia. Kwestia jest też właśnie zrozumienia, co dane słowo oznacza, że musimy to właściwie zrozumieć. Tak? Mamy gdzieś tam w przypowieściach takie, wydaje się też sprzeczne stwierdzenia obok siebie. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, a za chwilę odpowiedz głupiemu według jego głupoty. O co chodzi, tak? Można się szybko pogubić, ale zastanawiam się, czy tłumaczyć, o co tam chodziło. No to może powiem, żeby właśnie zobrazować, tak? Że nie bądź jak ten głupiec, nie mów jego słowami, tak? Ale odpowiedz w taki sposób, żeby dotrzeć do tego człowieka i no, podnieść go, tak? Stosownie do jego możliwości. No, możliwości pojmowania. I tu mamy jak niby sprzeczność, ale gdy przyjrzymy się, to widzimy, że nie ma sprzeczności, tak? I myślę, że tu jest to, co też właśnie padały te głosy, że musimy troszkę inaczej rozumieć ludzkie żałowanie, a to, o czym czytamy tutaj w Boży żal nad tym, co się stało, tak? To rozróżnienie jest bardzo istotne. Po prostu tak jak w naszym języku, tak w języku hebrajskim czasami te same słowa, bo tutaj akurat nie są te same hebrajskie słowa, tu nie mamy dwóch różnych hebrajskich słów. W jednym i w drugim jest to samo słowo. Oba tutaj sprawdziłem, oba są słowa naham, które właśnie mają dwa znaczenia. To tutaj jest kwestia znaczeń. I jest to samo słowo użyte, natomiast w zupełnie innych znaczeniach. Znaczy zupełnie zbliżonych, ale jednak innych. No. Czyli w jednym przypadku mamy kwestię żałowania podjęcia decyzji. I tutaj Bóg tego nie żałuje. Tutaj właśnie co mówiliście, w tym pierwszym, 29 wierszu jest mowa o tym, że człowiek czasami podejmuje decyzję, a potem mówi, co ja narobiłem? Nie, no źle, nie powinienem był tego zrobić. I żałujemy naszej decyzji w takim sensie, że uznajemy, że zrobiliśmy błąd. To jest jedno znaczenie tego słowa. I Bóg mówi o sobie, że on nie jest jak człowiek w takim sensie, żeby coś zrobił, a potem tego żałował. Natomiast jest to drugie znaczenie tego słowa, to, które Rafał przytoczył, czyli właśnie mieć te uczucia bólu z powodu czegoś, jak żałujemy, że ktoś nam zmarł, prawda? Czyli my też używamy tego słowa w różnych kontekstach, w różnym znaczeniu. Żałujemy, że coś się wydarzyło takiego. I tutaj, kiedy Bóg mówi o tym, że żałował, że uczynił człowieka, to nie mówi, że wolałby nie uczynić człowieka, że popełnił błąd, że uczynił człowieka. Nie. Bóg, patrząc na to, dokąd człowiek dotarł, odczuwał ból. I dokładnie to samo tutaj ma miejsce. Patrząc na Saula, co się stało z Saulem, jak ten człowiek zaczął, który zaczął dobrze, stoczył się na takie dno, w Bożym sercu był ten żal, że ten człowiek, który został królem, stał się takim człowiekiem. Czyli tutaj mamy tą kwestię emocji Boga, które widzimy w różnych miejscach, że Bóg rzeczywiście przeżywa, chociaż On wszystko z góry wie, chociaż zapowiada rzeczy przyszłe i widzimy, że go nic nie zaskakuje w takim sensie, żeby o, tego się Bóg nie spodziewał i teraz co on ma z tym zrobić. Nie. Bóg jest na wszystko przygotowany, Bóg wszystko wie od początku do końca, a jednak, gdy to się dzieje, Bóg to przeżywa. I to wyraźnie widzimy. Bóg potrafi się cieszyć, Bóg potrafi się gniewać, Bóg potrafi się radować i potrafi płakać nawet, mówi do swojego ludu, że jeśli wy będziecie tak postępowali, to ja w ukryciu będę płakał. To dopiero dziwne, nie? Nasz Bóg nie jest jak Allah, muzułman, który w ogóle nie ma żadnych uczuć i nie ma żadnych takich emocji. Nie, my wierzymy w Boga, który przeżywa, który kocha, który nienawidzi, który się gniewa, który płacze nawet w takim, wiadomo, nie w tym sensie jak my ludzie płaczemy, bo on nie ma oczu, łez i tak dalej, ale mówi nam o głębokich emocjach, które przeżywa. Więc tutaj czytając Słowo Boże musimy być czujni na kontekst, próbować zrozumieć, nawet tak tutaj zobaczcie, kilka wierszy od siebie, to samo słowo w innym sensie użyte. Więc to jest wyzwanie dla nas przy studiowaniu Bożego Słowa. Jeszcze Robert, chciałeś coś dodać? Żeby czytając na przykład Pismo Święte, napotkamy takie sformułowanie jak pierworodny, co w słowniku na przykład oznacza pierwszego spośród synów, ale nie możemy tego samego słowa odnieść do na przykład do Chrystusa jako pierworodnego, bo to w ogóle co innego znaczy właśnie. A więc musimy, patrząc na Boga, nie możemy Go wkładać w takie w ludzkie ramy, bo będziemy patrzeć na Boga jak na człowieka wtedy. A Bóg, Bóg jest Bogiem. On przewyższa człowieka. On stał się człowiekiem, ale przewyższa nas. I czytając Pismo Święte nie możemy, musimy czasami, to jest takie trudne w oczach ludzkich patrzeć na kogoś, kto jest niepojęty. Kto na przykład jest, bo w Piśmie Świętym jest napisane o Bogu, że niebiosa niebios Go nie mogą pomieścić, a jednak On w łonie matki, w łonie kobiety się pomieścił. Widzimy jakąś sprzeczność, ale to nie jest sprzeczność. To jest tajemnica. To są paradoksy. To jest tajemnica tego poczęcia, że On się stał, tego nikt nie wyjaśni. Żaden naukowiec nie wyjaśni tego niczym tego nie wyjaśni. Bo jeszcze można wyjaśnić na przykład tam rozdzielenie się Morza Czerwonego. Naukowcy jakoś to próbują, ale tego nic nie wyjaśnią. Także pewne rzeczy człowiek nie jest w stanie pojąć, bo one przewyższają nas ludzi. Dlatego czytając Pismo Święte musimy być, przyjąć z wiarą. Dlatego mówi, że wiarą przyjmujemy to, czego nie widać, czego nie możemy pojąć. Także musimy okazać Bogu pokorę. Panie, ja nie rozumiem, ale wierzę w Ciebie. Amen. Sławek. O, dzięki. Na pewno wyznajemy to, że Bóg jest Bogiem doskonałym, prawda? I każda Jego droga jest doskonała. I problem zasadza się na tym, że kiedy Bóg zna tą swoją doskonałość i drogę, pojawia się człowiek. I wtedy zaczyna się sytuacja komplikować. Dopóki Bóg sam widzi tą drogę, jest wszystko dobrze i ona jest doskonała. I jakby człowiek też szedł tą drogą, to też to by było doskonałe. Natomiast człowiek z racji tej, że dostał wolną wolę, ma swoje pomysły na życie, to następuje konflikt. Ja pamiętam jako rodzic, podam taki przykład, bardzo dobry przykład uważam, że kiedyś, jak jeszcze moje dzieci były dużo mniejsze i miały komputer w domu, bo to jeszcze nie było laptopów, tak bardziej komputer, no i tam gierkowali sobie. Ja płaczę, no dobra, nie gierkują, no zobaczmy, co z tego będzie dalej. Ale to się przedłużało, potem za tydzień oni już dłużej siedzieli przy tych gierkach i doszło do takiego czegoś, że myślę sobie, no chyba już troszeczkę to za daleko idzie, nie? I taki zrobiłem się, no jak to się mówi, szady i sobie myślę, no trzeba to chyba jakoś będzie przerwać. I wtedy do mnie taki jeden brat podszedł i powiedział mi jedną taką rzecz. Słuchaj, to, że on siedzi w tym domu i gierkuje, to nie jest dobre. Ale jeśli ty mu zabronisz w domu gierkować, to jest może takie trochę śmieszne, ale w tym jest troszkę sensu. To on pójdzie do kolegów i on u kolegów będzie gierkował, a tam już nie ma żadnej kontroli, co on będzie robił. Nie wiadomo, na jakie strony wejdzie. Czas też będzie poświęcał taki sam i tu w domu to chociaż masz to no jakoś tam troszeczkę chociaż pod kontrolą, a tam właściwie nie wiadomo, co on będzie robił z tymi kolegami. Ja tak się zastanowiłem, właściwie no ma to jakiś sens. I teraz jest pytanie, czy dobrym było to, że pozwoliłem mu, żeby jednak został w domu i żeby sobie gierkował, czy tam gierkowała, czy też urwać to i on by poszedł do kolegów. Według mnie jedno było złe i drugie było też złe. Ja bym powiedział, że według mojego rozumowania wybrałem mniejsze zło. Ale to nie dlatego, że to Bóg wybrał mniejsze zło, zaplanował, tylko że kiedy człowiek styka się z Bogiem, który jest doskonały, a człowiek niedoskonały, to takie sytuacje po prostu muszą być i są. I uważam, że postąpiłem słusznie, że okej, no trudno, nie jestem z tego zadowolony, ale uważam, że jest to po prostu zło, ale ono jest mniejsze. I to samo, jeśli chodzi o wybór Saula na króla. Pamiętajmy, że wolą Bożą nigdy nie było, żeby Izrael miał króla, tak jak mieli okoliczne narody. Nigdy to nie było wolą Bożą. Bóg zawsze mówił Izraelowi, ja mam być waszym królem. Jeśli ja będę waszym królem, zawsze będziecie głową, nigdy ogonem. Zawsze będzie wam dobrze i takie było jego przesłanie do Izraela. Ale znów, tak jak mówię, przychodzi człowiek, istota ludzka, która ma znów co? Swoje pomysły na życie. Rozejrzała się w koło i stwierdziła, że jednak lepiej będzie, że będzie miała swojego króla z ramienia ludzkości. No i myślę, że w myśl tej samej zasady Bogu nie było to na rękę, zresztą to jest zapisane w Biblii, że Izrael postanowił jednak mieć swojego króla, ale powiedział, dobra, chcecie mieć króla, będziecie mieć króla. Jest to złe, ale chociaż się przekonajcie. I w tym sensie uważam, że takie gorsze wybory, znaczy lepsze wybory, które są też złe, w pewnym stopniu jakimś mają swoje uzasadnienie. Ale to nie dlatego, tak jak mówię, że Bóg jest bezradny, czy Bóg jakoś się myli, tylko po prostu, kiedy schodzi się człowiek z Bogiem, sytuacja wtedy zawsze się komplikuje. Kiedy Bóg sam kieruje swoją wolą, ona jest zawsze doskonała. I jeśli człowiek by szedł za tą wolą, to też to by było doskonałe. Natomiast kiedy się styka Bóg z człowiekiem, to zaczyna być wykrzywione. I tak jak ja w pewnym stopniu, znaczy no, dozwoliłem na te gierkowanie, chociaż nie byłem z tego zadowolony. Tak samo Bóg wiedział, jaka będzie przyszłość, ale mówił, no dobra, no to już niech tak będzie. Tak ja to jakoś tak po prostu do mnie to przemawia i no chyba, że ktoś, no nie wiem. Heniu, myśli. Widzę, się uśmiecha. Heniu, pewnie chce coś powiedzieć. No ja, ale ja inny temat. Chciałem zmienić temat jakby. A, ale chcesz zmienić. To może ktoś jeszcze, to poczekaj chwilę. Ktoś chciałby... W człowieku, a nie w Bogu. O, tak. Takie motto końcowe. Tutaj myślę, że to jest rzeczywiście taki temat no, głębszy i to, co ja dotknąłeś, myślę, że jest bardzo takie ciekawe i to, jak pokazałeś to w tym przykładzie. I mamy taki fragment w Nowym Testamencie, który mówi nam, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. I widzimy, że Bóg na przykład... Nie to, że akceptował w takim sensie, że chciał, żeby tak było, ale na przykład mamy wielożeństwo w Starym Testamencie, które wiemy nie było zamysłem Boga od początku. Bóg nie stworzył Adamowi wielu kobiet, stworzył mu jedną kobietę i w ten sposób dał wzorzec małżeństwa. Ale widzimy później, co się dzieje, że ludzie nie poprzestają na tym, co Bóg im dał, tylko szukają czegoś więcej, jakichś mocniejszych wrażeń i innych tam rzeczy i mają konkubiny, mają kolejne żony, że dochodzi do króla Salomona, który no, ma po prostu 700 żon i 300 nałożnic. Więc widzimy, do czego dochodzi. I jednak Bóg ani słowem na ten temat nie mówi do niego. Dopiero jak już wiadomo, te kobiety go wciągnęły do tego moralnego szamba, no to wtedy Bóg już wyraźnie mówi mi, co o tym myśli. Ale jakby no, ten Dawid też przecież ma 7 przynajmniej żon. Więc Bóg też nie karci Dawida za to, co wcale nie znaczy, że to się Bogu podoba. To wcale nie znaczy, że Bóg jest z tego zadowolony. Bóg po prostu toleruje pewne rzeczy, puszcza je płazem ze względu właśnie na upadłość człowieka i niezdolność człowieka, by podobać się Bogu, by żyć według jego wzorca. Więc tutaj mamy ten dylemat, rzeczywiście, o którym Sławek mówi, uważam, bardzo cenny, ważny punkt w tych naszych trudnych czasami rozważaniach różnych kwestii, które mówimy, a dlaczego to, a dlaczego tamto, czy rzeczywiście Bóg to chciał? Pismo często nie mówi, że Bóg to chciał, po prostu nam przedstawia, jak było, a my musimy zastanawiać się i myśleć, Boże, dlaczego, co z tym jest, jaki w Twój zamysł? I nie zawsze jesteśmy w stanie nawet do tego dojść, nie? Ale właśnie to, co Sławek mówi tutaj, myślę, jest istotne. Co do tego pragnienia Boga, by był król w Izraelu, myślę, że Bóg pragnął, żeby był królem. To, co mówisz, jest prawdą, że Bóg miał być ich królem, ale już zapowiada królów, tak jak ostatnio mówiliśmy, Abrahamowi. Mówi, że z Twojego łona wyjdą, z Twojego nasienia wyjdą królowie. I później też mówił w Księdze Mojżeszowej o zasadach króla. Więc i też Jakub prorokował do jednego ze swoich synów, do Judy, że u niego będzie berło i będą królowie. Więc tutaj ten zamysł był, tylko na pewno nie w tym momencie. Saul nie był Bożym pierwszym wyborem i ta dynastia, tak jak mówisz, była wynikiem no, tego ich pragnienia bycia jak wszystkie inne narody. To królowanie Boże ostatecznie wiadomo, że chodziło o Chrystusa, tak? On miał być tym królem ostatecznym, najważniejszym, do którego to wszystko zmierzało. Natomiast wydaje się, że gdzieś tam ta monarchia była wpisana, chociaż też niewykluczone, że właśnie w kontekście tego, co z nimi Bóg widział, że będzie. Więc tego też nie wiemy, ale widać, że Bóg to zapowiadał. Bóg gdzieś to już wcześniej miał to jakoś zaplanowane, ujęte w swoich planach. Tą kwestię monarchii, ale tutaj bardzo ciekawy temat podruszyłeś. O odprawieniu żony. Też wiadomo, że Bóg stworzył człowieka i mężczyznę, aby byli jedno i powiedział, że nikt ich niech nie rozłącza. No ale oczywiście znaleźli się mądrzy ludzie, faryzeusze, którzy stwierdzili, że a Mojżesz powiedział, że jednak można oddzielić mężczyznę, że może odprawić żonę. I wtedy Jezus powiedział, że nie, że zrobił to ze względu na zatwardziałość waszych serc. Dokładnie. Natomiast tak nigdy nie było zamiarem Boga, żeby to miało miejsce. Dokładnie. I to jest takie coś motto, na którym warto pamiętać, szczególnie w takich sytuacjach, no naprawdę... Można powiedzieć ekstremalno trudny, gdzie nie wiemy, co robić, w prawo czy w lewo. Że Bóg ma swoją wolę, ale czasami trzeba wybrać, jak to się mówi, no takie, no nie, no mniejsze zło, nie wiem, jak to nazwać po ludzku. Tutaj się mi nasunęła taka myśl, że Bóg chce nam ten sposób też pokazać, żebyśmy my też byli wyrozumiali, że jeżeli patrzymy na innych ludzi i widzimy w nich grzech, to żebyśmy ich od razu nie osądzali. Pokazuje nam, jak ma to wyglądać z naszej strony. Nie osądzajcie, bo ja też nie osądzam. Czyli daje nam szansę, żebyśmy się uczyli tego, jak traktować innych ludzi i grzech. Jeżeli widzimy u kogoś grzech, nie skazujemy go od razu, o, ten jest taki, taki. Nie, wybaczamy mu, bo wiemy, jak, na jakim jest poziomie, że jest człowiekiem grzesznym. My też jesteśmy i musimy się umniejszać w tym. Widzieć najpierw u siebie te grzechy, te swoje błędy. Na pewno jest tutaj ten aspekt wybaczania i pewnego zrozumienia. Natomiast Bóg też, widzimy, napomina swój lud. To nie jest tak, że Bóg przemilczywuje i przebacza w takim sensie, no rób ta, co chce ta, ja was kocham, bo przez proroka Malachiasza mówi, nienawidzę rozwodu. Tutaj do tego odnoszę się, co Sławek powiedział, prawda? Czyli Mojżesz dopuszcza rozwód ze względu na zatwardziałość serc. Ludzie to już robili i Mojżesz to reguluje w taki sposób, żeby kobieta nie była po prostu nagle wyrzucona z domu bez niczego. Musiał dać jej list rozwodowy i były pewne obwarowania prawne, które się z tym wiązały. Więc Mojżesz reguluje pewną praktykę, żeby nie dochodziło do sytuacji, do których dochodziło, że mężczyźni po prostu wyrzucali kobiety na bruk bez niczego, bez żadnego listu, bez niczego i wszyscy myśleli, że ta kobieta nadal jest żoną tego człowieka, a on w ogóle się o nią nie troszczył, w żaden sposób jej nie formalnie nie odprawił, wziął sobie po prostu kolejną, więc tutaj o to chodziło, że jakby sytuacja była tak tragiczna, że to wymagało jakiegoś uregulowania prawnego, a nie to, że Bóg teraz mówi, no dobra, no to teraz już można się rozwodzić i to jest w porządku. Nie. Widzimy, że Bóg nadal w Starym Testamencie mówi człowiekowi, to jest złe, ale właśnie jest ten aspekt tego Bożego znoszenia ludzkiej grzeszności i tego właśnie, jak człowiek czasami nawet chce dobrze, a nie może, nie radzi sobie. I tego na pewno my tego potrzebujemy. Pan Jezus mówi, bądźcie miłosierni wobec innych. Więc tutaj, jeżeli my chcemy, żeby Bóg nam okazał miłosierdzie, żeby wobec nas się oprzeć z nami miłosiernie, no to my musimy być miłosierni wobec innych ludzi. Heniu, miałeś tam kolejny temat. Z tym grzechem to jest sprawa i delikatna, i bardzo poważna. I to, co chciałeś przekazać, Tomku, to zgadzam się, że powinniśmy być wyrozumiali dla drugich i nie być takimi szybkimi sędziami. To na pewno się z tym trzeba zgodzić. Tylko myślę, że żeby tego źle nie zrozumieć, żeby nie było niebezpieczeństwa takiego, że teraz właśnie lekko traktujemy grzech. Bo nawet najmniejszy grzech już jest zły, to już wiemy, że oddziela nas od Boga, ale w takim praktycznym wymiarze to jest tak, że mały grzech za chwilę pociągnie za sobą większy grzech i nawet nie zobaczymy, nie obejrzymy się, jak będąc w miejscu w dobrym, minęło trochę czasu, jesteśmy w tragicznym miejscu i nawet tego nie widzimy, bo te drobne nasze grzeszki. Także jeżeli widzisz brata, że grzeszy, to... Jak? Okej, dobra, no to się nie zrozumieliśmy. Okej, okay. Tak. Właśnie ja też... Chodzi o to, żebyśmy nie osądzali tych, którzy nie wierzą, bo wtedy sami siebie osądzamy. Jakby bardziej mamy przyjąć to, że oni nie wiedzą, co czynią, jak to jest. Tak. No, mamy zrozumienie, że ludzie w świecie bez Chrystusa są zaprzedani grzechowi i dla nich jest to coś normalnego, naturalnego i pochylamy się, tak jak z tym, co przywoływałem z przypowieści, że no, odpowiedz głupiemu według jego głupoty, czyli rozumiemy grzeszne myślenie grzesznego człowieka. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, czy to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są w zborze? Natomiast tych poza zborem sądzić będzie Bóg. Czyli tak jak mówisz, nie naszą rzeczą jest osądzać ten świat, raczej jest ich kochać, modlić się za nimi, głosić im Ewangelię. Natomiast w zborze, jeśli mamy braci i siostry, którzy grzeszą, no to mamy wręcz obowiązek miłości, by ich napomnieć ku ich zbawieniu, nie ku potępieniu. Nie mamy nikogo potępiać, ale mamy pomóc nawrócić się. Z miłością, oczywiście. I to musi wychodzić od nas. Nie może być tak, że wycieszy. Mogę mu go upomnieć. Nie, chodzi o to, że jeżeli tak czujemy, to jest coś z nami. Nie tak? I to musi być w miłości. Musimy poczuć, że to napominanie wychodzi nie ze złośliwości naszej, ale z miłości, z pragnienia tego, żeby brat pomóc, a nie go napomnieć dla samego napominania. Amen. Bo wtedy coś jest z nami. To my musimy się... Amen. Tak jest. Heniu. No ja tu mam taką ciekawostkę właściwie. Chodzi o tą historię z Dagonem, gdy Arka... Który rozdział? To jest piąty rozdział. Piąty rozdział pierwszej Samuela. Tak, pierwsza Samuela, piąty rozdział. Gdy Arka została postawiona w świątyni Dagona. I troszkę bliżej weź mikrofon, Heniu. I przychodzą tam z Pelisztyni następnego dnia i leży Dagon przewrócony. I potem rozpadł się na kawałki. I tu jest taki w czwartym wersecie, może porównacie w swoich przykładach, jak macie napisane. Ja mam w tym przykładzie napisane kadłub Dagona. Otóż, czy ktoś może wie, jak wyglądał Dagon? Otóż, prawdopodobnie nie. Ale każdy widział syrenkę warszawską, prawda? Otóż Dagon to było coś takiego, tylko mężczyzna... Tak, pół mężczyzny, pół ryby. I ten kadłub to jest właśnie ta część rybia, została odcięta. Ale to jest nieistotne, bo chodzi o najciekawszą rzeczą jest strój kapłana Dagona, Pontifex Maximus, tak? I on właśnie, ten kapłan, miał taki strój, który upodabniał go do tego Dagona. Miał fartu, taki płaszcz, złusek i ogon, ale najciekawsze z tym wszystkim jest jego czapka. Jego czapka była w kształcie głowy ryby z pyskiem otwartym do góry. Czy ktoś widział taką czapkę kiedyś? Właśnie, dzisiaj takie czapki nosi papież, biskupi i generałowie zakonów. Dokładnie taki kształt, jak kapłan Dagona. Ciekawe. Jeszcze chciałem dopowiedzieć do tego, że siostry zakonne mają takie też, to też były kapłanki. Zapomniałem, jak się nazywały. Westalki, tak? Czy... W Rzymie normalnie kapłanki też miały, tak zasłaniały sobie. Zaraz sprawdzę na internecie, to zobaczę. Rozumiem, że ta wystalka to jest, nie jest tutaj obraz siostry zakonnej, tylko czegoś innego, tak? To jest wystalka i zaraz przeczytam. Kapłanka rzymskiej bogini domowego ogniska Westy i do służby wybierano dziewczynki w wieku 6 do 10 lat. Zawsze mnie interesowało takie wydarzenie o opisane w 28 rozdziale 1 Samuela, tam gdzie Saul poszedł do pewnej kobiety, która wywołuje, ma kontakt w Endor. I tam Saul mówi do tej kobiety od wiersza 10. Wtedy Saul złożył przysięgę, mówiąc jej: na życie Pana nie spotka cię żadna kara za tę wróżbę. Kobieta zapytała: kogo mam cię wywołać? Odpowiedział: wywołaj mi Samuela. Kiedy kobieta zobaczyła Samuela, wykrzyknęła głośno i rzekła Saulowi: dlaczego mnie zwiodłeś? Ty jesteś Saulem. Król na to odpowiedział jej: nie bój się, powiedz, kogo zobaczyłaś. Odrzekła mu: zobaczyłam bogów wyłaniających się z ziemi. Zapytał ją: rozpoznajesz kogoś? Odpowiedziała: męża dumnego wychodzi z ziemi, okryty jest podwójnym płaszczem. Saul uznał, że to jest Samuel. Pochylił zatem swą twarz aż do ziemi i złożył mu pokłon. I odezwał się Samuel: dlaczego mnie niepokoisz, wzywając do wyjścia? Saul odpowiedział: jestem w wielkim kłopocie. Obcoplemieńcy stanęli do wojny ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie. Nie chce mnie już wysłuchać ani dać odpowiedzi przez proroków albo we śnie. Dlatego ciebie wywołałem, abyś mi powiedział, co mam robić. Samuel rzekł: po co mnie pytasz? Przecież Pan odstąpił od ciebie i stanął przy kimś ci bliskim. Pan uczynił ci to, co zapowiedział przeze mnie. Zabierze ci z ręki twoje królestwo i daje bliskiemu ci Dawidowi. Ponieważ nie byłeś posłuszny głosowi Pana, nie stałeś się wykonawcą jego wielkiego gniewu na Amalekitów, Pan w dniu dzisiejszym dokona tej rzeczy. Pan wyda Izraela razem z tobą w ręce obcoplemieńców. Jutro ty i twoi synowie razem polegnicie. Także obóz Izraela Pan wyda w ręce obcoplemieńców. No tutaj... tutaj różne są takie, powiedziałbym, teorie spiskowe na ten temat. Biedni mówią, że to nie był ten, co umarł, tylko że to nie był Samuel, tylko po prostu ktoś się podszył pod niego, prawda? Jakiś demon. Z drugiej kwestii ja to widzę w ten sposób, że Bóg powiedział wyraźnie: nie będziesz pytał się zmarłych o czyny żywych, bo czyż nie ma lud pytać swego Boga? I tu widzimy tą sytuację, kiedy Bóg zamknął informację dla niego i on bezsilny idzie do tej kobiety, aby poradzić się, bo już nie ma od kogo, bo Bóg powiedział, że już ode mnie nic się nie dowiesz. No i tu chodzi o to, czy to był ten duch Saula, ten zmarły, czy to był demon, bo to różne są spiski, ale widzimy jedno, że jeżeli Bóg zamknie drzwi, no to no właśnie. No i to takie pytanie, które czy to jest ten, czy to on był, czy to nie był on. Ja mam kolejny problem. Otóż mam takie pytanie: kiedy Dawid został namaszczony? Padło pytanie, chodzi o to, żeby było. Dobrze. Dobrze. To jest odpowiedź na to pytanie. Ja myślę jednak, że to był demon z całą pewnością, gdyż dał też odpowiedź taką, że nie ma już powrotu, a moim zdaniem jeszcze w tym miejscu Saul jeszcze mógł się zwrócić do Boga i przepraszać jeszcze, a tam odpowiedź była definitywnie koniec i też ten duch się objawił tej kobiecie, która jemu wróżyła. Nie objawił się Saulowi, Saul go nie widział w ogóle i mi się wydaje, że to była taka czysto demoniczna akcja, że jak Pan Bóg zabronił wywoływać duchów, to nie dlatego, żeby się nie pytać duchów, tylko że to zawsze będzie, ktoś będzie się podszywał, bo kto już umarł, to już nie ma, nie uczestniczy w tym świecie, moim zdaniem, w ten sposób. Kiedykolwiek się nam w Starym Testamencie czy w Nowym Bóg się objawiał przez aniołów czy przez proroków, zawsze w tych wypowiedziach proroków czy aniołów był wybór, że jeżeli uczynicie tak, to będę wam błogosławił, jeżeli tak nie uczynicie, nie będę wam błogosławił. Zawsze jest wybór, zawsze jest wyjście. Bóg daje wolną wolę i w każdej chwili możemy zdecydować, dobro albo zło. I tutaj ewidentnie ten demon pokazał tylko jedną drogę bez wyjścia awaryjnego. A Bóg tak nie postępuje. Także to na pewno był demon. Ja nie mam żadnych wątpliwości w tym temacie. Zwłaszcza tak jak tutaj brat nadmienił, że przez wróżbitkę, co jest ewidentnie zakazane przez Boga, że to jest złe, to jest demoniczne. Dziękuję. To, co mówicie, jest, powiem, ogólną prawdą Słowa Bożego, że rzeczywiście Bóg wzywa człowieka do ostatniej chwili, daje mu szansę, ale nie jest to prawdą, że jest to w każdym przypadku. Są przypadki, kiedy Bóg mówi, już nie ma odwrotu, nie ma już możliwości. Mamy chociażby ten wiersz z Listu do Hebrajczyków, że człowiek może znaleźć się w takim miejscu, może tak daleko odpaść od Boga, może tak zbezcześcić doświadczenie nowego przymierza, że znajduje się w miejscu, w którym już nie ma możliwości odwrotu. Jan mówi też o takich ludziach, o których już mówi, nie ma się co nawet modlić za nimi. Są takie przypadki skrajne. Oczywiście my często nie wiemy, gdzie jest ta granica, natomiast Pismo nam o tym mówi. W tej księdze Samuela też jest taki przypadek. Bóg posyła swojego anioła, który idzie do Bochim i mówi do nich, teraz będziecie się do mnie modlić, będziecie mnie wzywać, a ja was nie wysłucham. Oczywiście, Bóg ich wysłuchał. Kiedy oni faktycznie zaczęli pokutować, Bóg się zlitował. Ale tak jak mówię, czasami czytając te różne miejsca, widzimy takie słowa, więc myślę, że znowu, Bóg mówi coś, nie dlatego, że coś mówi, a potem co innego robi, tylko Bóg nas ostrzega, żebyśmy nie dotarli do takiego strasznego miejsca, w którym może już nie być pokuty, może już nie być przemiany. Więc tutaj bym jakby tego nie wziął za to, że to jest ostateczny argument, że to był demon. Ja powiem tak, są sytuacje w Biblii, w których winniśmy się wstrzymać od dogmatyzowania. Po prostu musimy przyznać, że nie wiemy do końca, że nie jesteśmy pewni, bo to, co ten człowiek, co ten duch mówi, brzmi idealnie jak Samuel. To brzmi jak słowa Samuela. Trudno mi jest to pojąć, żeby taka kobieta mogła go przywołać, ducha świętego człowieka, Bożego człowieka, więc to jest dla mnie trudne do przyjęcia. Ja po prostu mówię, nie wiem. Nie wiem, po prostu to jest jedna z takich sytuacji, która bardziej biorę z niej, jaką z niej biorę lekcję. Nie to, czy to był ten, czy to był demon, czy to był Samuel. Tutaj przyznaję, że nie mam pewności, ale lekcja, jaka tam płynie, jest taka, że Saul, który rozpoczął od bycia Bożym pomazańcem, stoczył się do miejsca, w którym udaje się do kobiety, która wywołuje demony, która ma kontakt z demonami, która ewidentnie jest kimś, komu on sam wcześniej wydał prawo, zabraniając wszystkim wróżkom, takich ludzi kazał pozabijać. a teraz sam szuka takiego. Więc to nam pokazuje na straszną przemianę serca tego człowieka. I później nawet w późniejszych księgach zobaczymy, prorocy mówią o Saulu, odwołując się do tego wydarzenia, że on tak nisko upadł, że radził się wróżki. Więc to jest dla nas ostrzeżenie, żebyśmy rozumieli, że jest rzeczywisty świat tego jakiegoś nadprzyrodzonego zła, w którym ludzie są w stanie wejść w jakiś kontakt z tymi nadprzyrodzonymi jakimiś duchami, mocami, cokolwiek to jest. Czy to są zmarli, czy to są jakieś demony. Najprawdopodobniej też skłaniam się, że to są demony, ale mówię, nie dałbym głowy za to. Jeśli chodzi o ten fragment, tutaj konsekwentnie ten autor tego fragmentu mówi cały czas Samuel powiedział. Samuel, Samuel. Tam nie ma jakiegoś innego słowa, więc też nie ważyłbym się teraz powiedzieć, tutaj ten autor mówi Samuel powiedział, a ja mówię, to nie był Samuel. Ja bym się tak daleko nie posunął. Tomek, chciałeś się odnieść. Tak, tutaj masz rację odnośnie tego. No tak, widzę, tak to widzę, że tak. Ale jeżeli chodzi o moją wypowiedź, mi nie chodziło o to, że nie ma odwrotu. Mhm. Że w pewnym momencie ten odwrót jest niemożliwy, ale to jest odwrót niemożliwy ze względu na nas. Ze względu na to, że my, ilekroć Bóg nas napominał, my zatwardzaliśmy swoje serce i tak je zatwardziliśmy, że już tego odwrotu nie ma, tak. Ale to nadal jest nasz wybór. Mhm, tak. To my wybraliśmy te odwroty, my zatwardziliśmy nasze serca i w tej chwili jak już człowiek dochodzi do takiego stanu, że nie widzi w ogóle najmniejszej iskierki, czyli nie ma sumienia, zabił swoje sumienie, zabił siebie jako dziecko Boże, no to dokonał sam tego wyboru, a Bóg po prostu, że tak powiem, tak działa już, jakie ma możliwości. Jeżeli nie ma możliwości, bo w nas jest tylko ciemność, no to się nie nawrócimy. Chodziło mi tylko o to, bo tu masz rację Tomek, chodziło mi tylko o to, że jeżeli znamy naturę Boga, i właśnie to o to chodzi, jeśli wiemy, kim jest Bóg, to wiemy, że zawsze jest nadzieja, póki jest dech życia. Możemy w ostatniej chwili się ukorzyć prawdziwie i Bóg nam przebaczy. Ale nie możemy stwierdzić, że Bóg zawsze daje taki wybór, w takim sensie, że On w każdym jednym przypadku mówi ludziom, jeszcze macie szansę, jeszcze jest możliwość. Pamiętacie, jak Bóg posyła Jonasza do Niniwy? To jakie jest poselstwo Jonasza? Opamiętajcie się, bo jak nie, to was zburzę. Nie, Bóg mówi 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Takie jest poselstwo. Tam nie ma opcji opamiętania i pokuty, ale Jonasz dobrze wie, że Bóg jest miłosierny. Jonasz wie, że jak oni zaczną żałować, to Bóg ich nie zniszczy, a on chce, żeby ich zniszczył, nie? Więc tam mamy problem Jonasza, ale tutaj też widzimy serce Boga, który mówi, nie ma dla was ratunku, 40 dni Niniwa będzie zburzona, a jednak ratunek jest. Daje te 40 dni. Daje te 40 dni, oni żałują, pokutują. Także wyjście mają. Więc właśnie, to jest kwestia znajomości całego Pisma. Niekoniecznie, mówię, to jest wypowiedziane w każdym fragmencie, ale my, jeśli czytamy całe słowo i znamy Boga, wiemy, jak On miłosierny jest, jak On nie chce śmierci grzesznika, jak chce każdego grzesznika uratować, to do każdego człowieka, choćby w najgorszym położeniu, nawet do tego Saula, myślę, gdybyśmy go spotkali jeszcze wychodzącego od wróżki z Endor, to byśmy powiedzieli, Saul, jeszcze jest dla ciebie szansa, wołaj do Jahwe, wezwij jego imienia, ukorz się przed nim, a on ci wybaczy, prawda? Dawalibyśmy mu tą nadzieję, mimo tego, co tam usłyszał od tego ducha, cokolwiek to było. Więc tutaj my, znając naturę Boga, możemy ufać, że jest nadzieja, póki jest dech życia w człowieku, choćby nie wiadomo, jakich grzechów się dopuścił, choćby nie wiadomo, jak nisko upadł. Możemy ich wzywać do tego, żeby się zwrócili do naszego Boga, bo On jest wielce miłosierny i chętny w odpuszczaniu. Jeszcze chciałem, mogę? Bo tutaj mi się, żebym nie stracił wątku myśli. Nie jestem pewien, dlatego bym prosił jakby w tym fragmencie właśnie o tym, czy Saul nie zapytał się tej wróżbitki, jak on wygląda, ten duch, i czy to Saul nie stwierdził, że to jest Samuel. I w tym momencie autor jakby tutaj wchodzi w Saula, czyli w jego widzenie tego, kto to jest. To nie autor nazwał tego ducha Samuelem, tylko Saul. twierdząc, że podobnie jest ubrany, co nie znaczy, że to był Samuel, tak? To stwierdził Saul, że to jest Samuel, bo powiedziała mu ta wróżbitka, że tak i tak wygląda. A to, że mówił jak Samuel, to nawet nam Bóg o tym mówi, że choćby anioł z nieba zstąpił i my byśmy uważali go za anioła, a kazałby się wam kłaniać albo coś, albo nie mówił tak, jak jest w słowie, to macie mu nie wierzyć. A samo to, że wywoływał przez wróżbitkę duchy, to jest sprzeczne z prawem boskim, więc uważam, że w tym momencie wszystko to, co ten duch mówił, mogło być kłamstwem. Choć mogło być w dużej mierze wyglądać jak prawda. Dziękuję. Także jeszcze chodziło mi o to, że o główny argument mówię, że Bóg przebacza, ale to nie był mój główny argument. Chodziło mi, w Księdze Koheleta jest napisane, że ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Tak samo ich miłość, jak i również nienawiść, tak samo zazdrość już dawno zanikły. Także mi się wydaje, jeżeli to był duch, to stoi w sprzeczności z tym fragmentem. Ja nie widzę problemu, żeby to był duch zwodniczy, ponieważ takie rzeczy można obserwować w Księdze Hioba 1:6. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boże przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. A historię Hioba znamy, jak to wyglądało, i taka moja teoria, bo to nie jest napisane wprost, jest bardzo możliwa, że po prostu szatan znał też plany Boże w tym wypadku i jak najbardziej mógł, bo to co tam powiedział Samuel, to się stało faktycznie. I to też dodaje autentyczności jakby temu wydarzeniu, że to mógł być Samuel. Ale pamiętać też właśnie trzeba o takich rzeczach, że szatan także może znać plany Boże, jeżeli Bóg oczywiście zechce, bo to nie jest tak, że szatan po prostu wie o wszystkim, ale jeżeli Bóg zechce, to właśnie może powiedzieć to, co zechce szatanowi. Poza tym też chciałem się odnieść do tej kwestii o takim braku już jakby możliwości pokuty, że znamy przykłady i Sodomy, Gomory i Bożego ludu, który krążył po pustyni, gdzie już Pan powiedział, że koniec, nie wejdą, i tam już nie było dyskusji dalszej, to już był wydany wyrok, a jak Pan wydaje wyrok, to go już wydaje, nie cofa wyroku, więc jak najbardziej są takie rzeczy możliwe. Oczywiście jak patrzymy na Izraela, droga do tej zatwardziałości i jakiejś takiej, nie wiem w sumie nawet jak to nazwać, była długa. Oni tam naprawdę takie rzeczy widzieli po prostu i cały czas po prostu nie ufali Bogu i mieli jakieś swoje pomysły, swoje plany. I w końcu Bóg powiedział dość, koniec, nie ma. I od tamtej pory już jakby nie było w ogóle ratunku, ale to jest naprawdę... To była długa droga do takiej zatwardziałości serca. I nie wiem, czy to jest tak, że Bóg mówi koniec, bo Bóg wie i widzi, czy ten człowiek w ogóle jeszcze jest zdolny w ogóle pokutować. I na tej podstawie wydaje osąd, czy nie. Ale to wie Bóg, a nie ja, bo tutaj też się odnosiliśmy na początku do tego, że nie możemy pojąć niektórych rzeczy. No trudno, żeby stworzenie pojęło to, co Stwórca robi po prostu. Jak przykładowo nas ogranicza czas. My nie potrafimy myśleć w ogóle poza czasem, a Bóg stworzył czas. Bóg jest Stwórcą czasu, a ja nie potrafię wyobrazić sobie, że coś trwa po prostu bez początku. Nie potrafię sobie wyobrazić, że jakaś rzecz nie ma początku. To jest poza moim w ogóle wyobrażeniem, dlatego Biblia, które mamy, Słowo Boże, Bóg do nas mówi jak do takich głupiutkich dzieci po prostu, które nie znają jeszcze świata, nie znają jeszcze, no nic prawie nie wiedzą i musi jakoś, tak jak do mojego syna mówię, idziemy do domu, idziemy zobaczyć mumu, a potem idziemy do traktorków, bo on po prostu nie wie i też nie wie kiedy. Ja mówię mu, idziemy tu, a potem tam, bo on po prostu nie wie, kiedy to jest za 2 godziny. I możemy też zobaczyć tak wiele porównań rzeczy przyszłych, które jeszcze się nie nastały, z rzeczywistości, w którym jeszcze nie byliśmy nigdy i nie znamy jej, jak są różne objawienia i jak tam po prostu jest mnogość takich rzeczy, że coś wyglądało jak, albo podobne do, po prostu, bo to są rzeczy, Boża rzeczywistość jest pełnią, a dla nas jest taki malutki fragmencik po prostu, który my dzisiaj widzimy i który Pan nam objawił w swojej łaskawości, bo my nie jesteśmy po prostu w stanie niczego innego pojąć na ten moment. W tym wszystkim tutaj ten duch Samuela przemówił i Pismo Święte nas mówi, że abyśmy też badali duchy, czy pochodzą od Boga. Bo są też duchy niepochodzące od Boga. A więc ten duch Samuela był od Boga, czy nie był od Boga? No mi się wydaje, że był, bo tak jak powiedział, że ten Saul zginie wraz z synami, polegnie, no i choć nie chciał być zabity przez obcoplemieńców, no jako sam sobie też odebrał, że poległ, a więc spełniło się to, co Bóg, tak jak tutaj Samuel rzekł, po co mnie pytasz, przecież Pan odstąpił od ciebie i stanął przy kimś ci bliskim. Pan uczynił ci to, co zapowiedział przeze mnie. Zabierze ci z ręki twoje królestwo i daje bliskiemu ci Dawidowi, ponieważ nie byłeś posłuszny głosowi Pana. Nie stałeś się wykonawcą jego wielkiego gniewu na Amalekitów. Pan w dniu dzisiejszym dokona tej rzeczy. Pan wyda Izraela razem z tobą w ręce obcoplemieńców. Jutro ty i twoi synowie razem polegniecie. Także obóz Izraela Pan wyda w ręce obcoplemieńców. Mam takie pytanie, czy wcześniej Samuel też by tego nie mówił, nie za życia jeszcze, że jeżeli tak postąpi, to tak postąpi? Dokładnie takiego czegoś nie zapowiedział, takiego rzeczy. Natomiast zapowiedział, że wydrze mu królestwo i zapowiedział, że już nie będzie królem. Więc tutaj się pewne rzeczy pokrywają i tego właśnie ten duch się odwołuje do tego, że on już tak jak mu zapowiedział, tak uczynił, ale teraz jeszcze dodaje pewne szczegóły, które no, są związane z tą sytuacją, w której on się znajduje i co rzeczywiście się wydarza kolejnego dnia. Więc tutaj mówię, możemy dyskutować, raczej mówię ostatecznie, myślę, że bezpiecznie jest po prostu powiedzieć, że możliwe, że jest to, możliwe, że jest to, ale nie być dogmatycznym, że na pewno to był duch Samuela, bo są z tym problemy, albo powiedzieć na pewno to był jakiś demon, bo z tym też są problemy. Po prostu nie wiem. O, tutaj tak. Nie, to do tego jeszcze, ale potem no. Witajcie, mam na imię Andrzej. No dziś jest... Mikrofon, Andrzej. Dzięki. Mam na imię Andrzej. Dziś jestem pierwszy raz pośród was. Miałem takie pragnienie serca, żeby was po prostu odwiedzić, zobaczyć jak tutaj żyjecie i cieszę się, że jestem. A tak odnosząc się już do tej kwestii, o której tutaj rozmawiamy, całkowicie przychylam się tutaj do opinii brata Pawła. Tych rzeczy nie jesteśmy w stanie w tej chwili rozsądzić. Myślę, że ważniejszą rzeczą jest troszeczkę inna zdolność. Mianowicie są pewne rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym i do końca nie jesteśmy ich w stanie rozszyfrować w taki sposób jednoznaczny. Natomiast żyjemy w pewnej rzeczywistości w tej chwili i wydaje mi się, że to można przełożyć też na tę rzeczywistość, w której żyjemy. Miałem kiedyś takie doświadczenie wiele lat temu a propos właśnie podobnej sytuacji, o której brat czytał. To było wśród ludzi wierzących w takiej grupie domowej. Działy się wspaniałe rzeczy. I chcę poruszyć temat rozeznawania ducha, bo to jest istotne. Jesteśmy Kościołem i też musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie dzieje się tylko to, co widzimy naszymi fizycznymi oczyma lub słyszymy uszami. Dzieją się rzeczy, które nie są dostrzegalne fizycznymi zmysłami. I każde dziecko Boże musi mieć tego świadomość, gdyż sam Pan Jezus, Słowo Boże mówi, że toczymy walkę nie z ciałem, nie z krwią, ale z nadziemskimi mocami i zwierzchnościami. Te moce zwierzchności mają różne sposoby działania. I do czego zmierzam? Opowiem takie krótkie świadectwo. Mieliśmy taką bardzo żywą społeczność wiele lat temu, z ponad 20 albo lepiej nawet. I przyszła taka osoba, która tam raczej nie przychodziła, ale chodziła do zboru i była o niej opinia taka, że ma dar prorokowania. Aczkolwiek tutaj było takie ryzyko, że nie wszystko było tak, jak mówiła. No i przyszła na społeczność i w pewnym momencie podczas wspólnej modlitwy zaczęła prorokować. No i muszę powiedzieć, byłem wtedy młodym człowiekiem wierzącym. Nagle poczułem, że to, co ona mówi, wszystko się zgadza. Jest to oparte faktycznie na tym, co już większość z nas przeszła, ale był jakiś element, nie potrafiłem sobie tego wyjaśnić, że coś jest nie tak w tym wszystkim. No i oczywiście, kiedy ktoś prorokuje, najczęściej bywa tak, że albo się, że trzeba się do tego w jakiś sposób odnieść. Albo mówimy amen, albo nie. Ale żeby powiedzieć nie, to trzeba wiedzieć, dlaczego nie. Lub przynajmniej mieć jakąś wątpliwość. Ta wątpliwość powstała, a w związku z tym mówię tutaj o takim przywileju, jakim jest wspólne zgromadzanie się ludzi, którzy szczerze miłują Pana Jezusa, ponieważ, jak wiecie, każdy usługuje w różnym rodzaju łaski. Nie mamy tych samych obdarowań, różne. I Kościół jest wtedy mocny, kiedy jest pełen takich ludzi, którzy sobie nawzajem usługują w tym, w czym ich Bóg obdarzył. No i właśnie tutaj też miało miejsce takie zdarzenie, że nie przyjęliśmy tego proroctwa, postanowiliśmy się najpierw modlić. No i oczywiście cała ta grupa się modliła, tych ludzi. No i po jakimś czasie właśnie wstały osoby, które zabrały głos. I to było niesamowite, że te osoby, jedna z nich miała jakieś widzenie, już teraz dobrze nie pamiętam, ale z tego widzenia wynikało, że to jest jak taki zatruty owoc. On generalnie dobrze wygląda, ale został do niego pewien element nieprawdy wrzucony. I to, co ta kobieta prorokowała, w 90 kilku procentach można byłoby powiedzieć, że było zgodne z prawdą, ale ten niewielki procent tej całości był fałszem. I kilka osób, które po prostu mogło zabrać głos, w tym momencie jakby przedstawiło właśnie to rozeznanie, że to nie jest prawdą i nie zostało to przyjęte. I do czego zmierzam? Nawiązując do tego, co brat wcześniej mówił, Bóg, czy diabeł posługuje się różnymi sposobami. Apostoł Paweł też miał taką sytuację, nie pamiętam już w którym miejscu, bo nie jestem przygotowany, ale nie wiem, czy pamiętacie, przez kilka dni chodziła taka dziewczynka i prorokowała. Okazało się, że to był duch wieszczy, ale tak bardzo zmęczył Pawła, że w końcu ten Paweł zgromił tego ducha. No i wtedy oczywiście wielu się obruszyło, bo zarabiali na tej dziewczynce. Ale ta dziewczynka nie mówiła też nieprawdy. Ona prorokowała, w cudzysłowie, prorokowała, to był duch wieszczy, ale nie z Ducha Bożego. Więc to, co jest istotne dla nas, tak jak mówię, żyjemy teraz w tym czasie i będziemy się spotykali i często się spotykamy z różnymi sytuacjami, w których potrzebujemy niesamowicie, nawet sobie z tego może nie zdajemy sprawy, ale prowadzenia Ducha Świętego. I też powiem, że sobie z tego możemy nie zdawać sprawy, ale ja już sobie zdaję, jak ważną jest społeczność innych wierzących ludzi. Próbowałem przez kilka lat tak w osamotnieniu gdzieś tam funkcjonować i powiem tak, owszem, da się, ale przeciwnik po prostu łamie wszystko, co może. A człowiek, kiedy jest sam, to może popadać w zwątpienie i wiele różnych takich sytuacji, które właściwie mogą go odprowadzić z tej Bożej drogi. Dlatego chcę powiedzieć, że świetnie, że macie taką sposobność, żeby się razem zgromadzać, a to, co się dzisiaj tutaj dzieje pośród was, że możecie rozmawiać z sobą, to jest rzecz niespotykana. Myślałem od wielu lat o tym, dlaczego w dużych społecznościach jest coś takiego, że jesteś, słuchasz, jesteś na nabożeństwie, słuchasz kazania, pieśni i tak dalej, no i to się kończy i wszyscy wychodzą. Wydaje się człowiekowi, że wszyscy słuchaliśmy tego samego, to tak samo myślimy, że jesteśmy braćmi, bo się razem spotykamy i siostrami. Wiecie, jest jeden kłopot. Kłopot jest taki, że przekaz, czyli ten komunikat, zawsze biegnie z tej jednej strony, od tego, który jest za kazalnicą. Ja nie mówię, że to jest złe, ale nie ma tej formy zwrotnej i formy, że tak powiem, w poziomie, między nami. I spotykamy się tak co tydzień, powiedzmy, rozchodzimy się, ale tak naprawdę nie znamy się i nic ze sobą wspólnie nie doświadczamy. A to, co tutaj właśnie macie zorganizowane, to, że możecie się wypowiadać, to przez te wypowiedzi poznajecie się też. To jest skarb. Musicie o tym pamiętać. Nie wiem, czy mi się tu zdarzy przybyć, ale jestem zachęcony bardzo i może i tak będzie. W każdym bądź razie chcę powiedzieć, musimy się skupić bardziej na tym, co tu i teraz i na przyszłości, niż nad tym, co było kiedyś, a nie możemy tego wyjaśnić. Nie damy rady. Tak to już jest. Natomiast wiem, że Bóg będzie nas obdarzał i tak czyni. Jeśli tylko o to usilnie zabiegamy, żebyśmy byli pełni Jego Ducha i rozeznawali różne trudne sytuacje, a takie mogą nastąpić. Dlatego, że kogo Bóg miłuje, to co robi? Smaga i chłoszcze. Przechodzimy przez ogień różnych doświadczeń. Jeśli w tych doświadczeniach nie będziemy korzystali z mocy Bożej, ja nie mówię o fajerwerkach, to tak wiecie, że ktoś tam będzie machał flagą, skakał, krzyczał, to nie te rzeczy. Nie na tym to polega, to już zrozumiałem. Natomiast my potrzebujemy pomocy od żywego Jezusa Chrystusa i będzie nas wspierał, jestem przekonany. I to tyle chciałem powiedzieć. Przepraszam, bo zająłem chyba za dużo. Zaraz dam Ci głos, tylko chciałbym się odnieść do tego, co Andrzej powiedział. Też chciałeś, no to wyrwałem się pierwszy. No, chcę się zgodzić z tą wypowiedzią jak najbardziej. I szukajmy tego, co dzisiaj może nas budować, tego, co jest przyszłością. I to, co mówię, jakby nie jest w żadnej mierze negacją tego, co mówisz, bo tak jak mówię, zgadzam się i bardzo to fajnie powiedziałeś. Ale żeby usłyszawszy wypowiedź braci tutaj, a na końcu Roberta, żebyśmy nie postawili w kontraście i w jako coś przeciwstawnego tych dwóch myśli, że pewnych rzeczy nie rozstrzygniemy, nie mamy pewności i w związku z tym lepiej się tym nie zajmować, bo jest wielka wartość w tym, że właśnie bierzemy Boże Słowo i dociekamy to, co Robert tam wyczytał, to nie znaczy, że zawsze dojdziemy do słusznych wniosków, bo tutaj mogłyby być powiedzieć dwa stanowiska, tak? Jeden się skłania bardziej ku temu, drugi ku temu, ale pamiętając o tym, że żeby nie być dogmatycznym w pewnych kwestiach, gdy nie mamy takiej pewności, sam fakt rozważania Bożego Słowa, rozmyślania nad Nim, bo gdy rozważamy pewne kwestie, to inne nam też jakby się otwierają. Także to jest, widzę w tym wielką wartość i na pewno lepszym jest rozważać i mieć więcej pytań niż mieliśmy do tej pory, niż w ogóle nie rozważać, po prostu jakieś tam. Tak, ja już też zapomniałem, co chciałem powiedzieć. To, co to co mówił Andrzej tutaj, nie? Że są w Biblii kwestie, które są wątpliwe, niejasne, zbyt trudne, trzeba szukać, kopać. Ale są sprawy oczywiste, proste, jasne, które jest napisane tak jest, a nie inaczej. I tu właśnie w tym 16 wersecie ja czytam tak. Samuel odpowiedział. I dla mnie to oznacza, że Samuel odpowiedział, a nie ktoś inny, tylko Samuel odpowiedział, nie? Druga sprawa to też to co tu Andrzej powiedział o tym życiu chrześcijańskim samotności, nie? Bo tam kiedyś swego czasu oglądałem filmy przyrodnicze, lubiłem oglądać i zaobserwowałem, jak poluje lew na przykład, nie? To on obserwuje stado. Jeżeli ktoś się odłączy od stada, to bardzo go to zainteresuje, tego lwa. I przecież szatan jest porównany do lwa ryczącego, prawda? On podobnie poluje. Dlatego też jak podchodzi do zagrody, to ryczy, żeby wystraszyć te zwierzęta, żeby któraś wyskoczyła z tej zagrody, nie? Wtedy już ją ma. Lwy też polują. A jeśli można zmienić temat, to miałbym... Musimy niedługo się zbliżać do końca, więc ostatni temat. Tak, tutaj takie pytanie mam, na które wszyscy znają odpowiedź. Kiedy Dawid został namaszczony na króla? Wszyscy wiedzą, prawda? Tutaj czytamy... A to może odsunę ten mikrofon, bo mi tu trochę oko... Tutaj taki werset mamy. A nie, zaraz, to teraz się pogubię. Jak Samuel, tak przyszedł tam do domu. Samuel, tak, Samuel, tak właśnie. I tu mamy 16:13. Więc Samuel wziął róg z olejkiem oraz namaścił go wśród jego braci, a duch, no i tak dalej, namaścił go. Tutaj mamy tą historię, prawda? I teraz druga Samuela, 5:3. I czytamy tak. Tak więc wszyscy starsi Izraela przybyli do króla, do Hebronu, a król Dawid zawarł w Hebronie umowę przed wiekuistym, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Czyli dwa razy jakby był Dawid namaszczony. Dlaczego ja o tym mówię? Otóż mówi się powszechnie, że Pan Jezus został Chrystusem, Mesjaszem, gdy wyszedł z wody po chrzcie. Otóż ja uważam inaczej, że to było tylko widowisko dla ludzi. Pan Jezus się urodził Chrystusem, a został powołany do tego, namaszczony w Księdze Daniela. Tak mi, tutaj oczekuję korekty. Oczywiście, że mnie tutaj ktoś skoryguje, jeżeli się mylę, bo czytamy... Tutaj mam, zaznaczyłem sobie, za dużo tych karteczek mam. Otóż w Księdze Daniela czytamy tu taką scenę. Widziałem także w nocnym widzeniu, że oto na obłokach nieba przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieka i podszedł do wiekuistego i przyprowadzono go przed niego i dał mu władzę, cześć i królestwo, aby mu służyli wszyscy ludzie, narody, języki, a władza jego jest od dalekiej do dalekiej przyszłości oraz nie będzie odjęta, a jego królestwo takim, które nie ulegnie zniszczeniu. I tu w niebie to się odbywa, to namaszczenie pierwsze, tak wydaje mi się, Pana Jezusa powołanie. A tu po przy chrzcie Jana to było to po prostu dla ludzi, zobaczcie. A Jan go przedstawia, Pana Jezusa. Czytamy na samym początku Ewangelii Mateusza, że gdy aniołowie przychodzą do pasterzy, to mówią, oto idźcie i zobaczcie dziecię, jak? Łukasza. Łukasza, dziękuję. 2:11. Łukasza, no. I mówi, że tam narodzony jest Chrystus. Czyli tam aniołowie mówią o narodzeniu Chrystusa, ale to co mówisz, rzeczywiście mamy pewne publiczne oświadczenie Boga co do Jego umiłowanego Syna i tutaj też widzimy no, znaczenie tego wielkiego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi tutaj o tę właśnie kwestię Dawida, no to mamy to prorocze namaszczenie, kiedy on nadal jest jeszcze pasterzem, nie zostaje królem w tym momencie, jeszcze widzimy ile perypetii go czeka, prześladowań od Saula i tak dalej, ale Bóg już go wtedy namaszcza na króla, czyli jakby tu mamy to Boże wyznaczenie, a tam mamy to publiczne uznanie go królem i no, przyjęcie tego, co Bóg zaplanował. I myślę, że podobnie jest i tutaj wiadomo, Chrystus jest szczególną postacią, ale też możemy pójść dalej z tym właśnie w naszym życiu, że czasami doświadczamy jakichś Bożych zapowiedzi pewnych rzeczy w naszym życiu. Jakieś mamy przekonanie, że Bóg nas do czegoś powołuje, że Bóg nas do czegoś przysposabia, mamy jakieś pragnienia, ale nie widzimy realizacji tego. I to nie znaczy, że tutaj się pomyliliśmy, może czasami się pomyliliśmy, ale niekoniecznie. Może być tak, że przyjdzie czas, kiedy to się zamanifestuje i bracia, siostry to uznają i zobaczą i potwierdzą. Więc tutaj to, że pewne rzeczy nie dzieją się od razu, kiedy Bóg mówi, tak jak do Adama i Ewy powiedział, że jak zjecie, to umrzecie. Oni nie padli trupem, jak zjedli, tylko umierając umierali, aż do rzeczywistej fizycznej śmierci, a wiemy, że ta duchowa rzeczywistość natychmiast się zmieniła. Natomiast ten cały proces się rozpoczął wtedy. Więc tutaj też myślę, że mamy no, tego typu ciekawostki w Słowie Bożym, kiedy Bóg coś zaczyna i czasami to tak nie wygląda, jakby coś się zaczęło, ale to się już zaczęło. Pan Jezus mówi, oto Królestwo Boże jest pośród was. Ale wiemy, że jeszcze to całe królestwo w całej chwale i mocy się nie zamanifestowało. Wciąż modlimy się o przyjście tego królestwa. Przyjdź królestwo Twoje. Więc to królestwo już jest, my jesteśmy częścią tego królestwa, a nadal modlimy się jeszcze o manifestację tego królestwa w całej swej chwale i pełni. Więc tutaj mamy ciekawe właśnie tego typu obrazy, nie? W tym namaszczeniu. Nadal nie widzimy, nie? Bo nie w każdym człowieku to królestwo istnieje. Nadal szatan rządzi na ziemi w jakiejś mierze. W jakiejś mierze. Tak, bo w części właśnie już w tych nas, w nas wiernych dzieciach Chrystusowych jest to królestwo, więc królestwo jest na ziemi, ale nie w pełnej chwale, tak jak mówisz. Dobra. Amen. Musimy niestety ze względu na czas kończyć, także jeśli macie jeszcze jakieś inne kwestie, za dwa tygodnie znowu się tak spotkamy i będą nowe tematy, bo będziemy dalej omawiali 2 Koryntian w niedzielę, 7 rozdział, także was też zachęcam do czytania uważnego tego 7 rozdziału, gdyż tam też jest pewna spójność argumentacji apostoła Pawła co do tej chwały Ewangelii, która jest w Chrystusie i tego właśnie, w jaki sposób Bóg przez swoich apostołów tą Ewangelię przynosi Kościołowi. Więc rozważajmy to, rozmyślajmy o tym w niedzielę. Ja się czymś podzielę, a za 2 tygodnie będziemy mogli wrócić do tego. Jeśli tutaj jeszcze jakieś kwestie były nieomówione, to ich posłuchamy. Kasia, mam nadzieję, też podzieli się z nami świadectwem. Także chcemy jeszcze podziękować Bogu za ten czas i jeszcze spędzimy chwilę przy stole Pańskim. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy za Kościół, za braci i siostry, za wspólnotę ducha, za to, że możemy się wzajemnie pouczać, korygować, zachęcać, budować. Nikt z nas nie ma pełni wiedzy, poznania, zrozumienia. Wszyscy mamy cząstkę ducha, którą nam dałeś. Jakieś cząstkowe zrozumienie, jakieś cząstkowe poznanie. I tak Ci jesteśmy wdzięczni, że możemy przypatrzeć w Twe słowo i prosić Ciebie, abyś przez Twego ducha poruszał nasze serca, oświecał nas, abyśmy mogli wzajemnie się budować. Prosimy, Panie, o to dzieło w naszym życiu, w kościołach też, wśród naszych braci i sióstr, żebyś dało więcej tej otwartości, żebyśmy, tak jak Twoje słowo mówi, byli bardziej skorzy, by słuchać niż mówić, byśmy umieli słuchać, umieli się uczyć od siebie wzajemnie, umieli doceniać to, co czynisz w życiu brata, siostry. Tak dziękujemy za te świadectwa, które słyszeliśmy, za Twoją, Panie, łaskę w domu Beni i Kasi. I modlimy się, Boże, o zbawienie ich mężów, o to, żebyś to dzieło, które ufamy, rozpocząłeś. Panie, byś je kontynuował. swojej łasce, swojej mocy. Daj im cierpliwość, daj im miłość, daj im, Panie, to wszystko, czego potrzebują, aby kochać swoich mężów, aby ich szanować, aby im naprawdę świadczyć o Tobie swoją postawą właśnie cichości, tego uległego ducha, który jest wielkim skarbem u Ciebie. Błogosław, kochany Panie, nasze siostry. Dopomóż im, tym, przez co przechodzą. Zachęcaj ich, pomagaj, żeby nie oddaliły się od Ciebie, ale właśnie, żeby trzymały się mocno Ciebie i oglądały Twoje cuda w swoim domu. Tak dziękujemy też za Krzysztofa, że Jego użyłeś, Panie. Daj też łaskę, żebyśmy my wszyscy byli użyteczni dla Ciebie właśnie w tych naszych prostych, małych decyzjach pójścia, odwiedzenia, porozmawiania, pomodlenia się, zrobienia czegoś praktycznego. Uzdalnij nas do tego, prowadź nas, Panie, żebyśmy chodzili w Twoim duchu i wielbili Ciebie naszym życiem. Amen. Amen. Jeszcze zachęcam, bracia, chcę się pomodlić jeszcze z czasem. Ojcze, też dziękuję. Dziękuję, że mamy siebie nawzajem i niech będzie w każdym z nas to pragnienie podobania się Tobie, gotowość do służenia Tobie, gotowość do dźwigania ciężarów jedni drugich, szukanie Twego oblicza. I takie jest to dla mnie zachęcające i jest to moim pragnieniem, żeby było we mnie to, to takie mocne przejęcie, które widzę w niektórych braciach, siostrach, taką wielką miłość do Ciebie, Panie Jezu. Chciałbym więcej tej miłości w moim życiu. Proszę też o siostrę Dorotki, która jest w szpitalu, leży, wydaje się, że z powodu tego COVID-a i jest bardzo zły stan. I prosiła, żebyśmy modlili się. Tak, Panie. Prosimy, żebyś dodziałał, żebyś dotknął się. Dotykać i ciało. Wyprowadził z tej choroby. Twoje ręce oddajemy ją i całą tą rodzinę. Amen. Amen. Panie, ja też chcę przynieść jeszcze właśnie te różne osoby, które są chore. O Asię Maciejewską chcemy prosić dalej, żebyś kontynuował to uzdrowienie, które widzimy już. Dziękujemy Ci za tą poprawę jej zdrowia, ale widzimy, że wciąż jeszcze zmaga się z różnymi rzeczami. Prosimy, Panie, zmiłuj się nad nią, bądź z nią, dokonuj Twojego dzieła uzdrowienia. Prosimy o to, kochany Panie. Prosimy też o Ewę Dolecką, która się zmaga z biodrami, nie może chodzić. Panie, zlituj się nad nią. Daj, żeby ta operacja mogła jak najszybciej tam być przeprowadzona. Prosimy o Twoją pomoc dla niej. Cokolwiek potrzebuje, Boże, zatrosz się też o siostrę Basię. Dziękujemy, że tamta siostra się zgodziła ją odwiedzać, pomagać jej, opiekować się nią. Błogosław też to, żeby to się jakoś dobrze poukładało wszystko. Prosimy o Twą pomoc. Modlę się też o moją Agnieszkę, Panie, która potrzebuje Twojego posilenia, uzdrowienia, pokrzepienia, zachęty. O Jagódkę, która też wczoraj przeźwiła ten nerw twarzowy. Panie, prosimy o Twoje uzdrowienie, Twoją łaskę, Twoją pomoc. O Ewę Stolarczyk, Boże, i te inne osoby, te różne problemy, które wiesz, że z nimi się zmagamy. To wszystko przynosimy do Ciebie, składamy przed Twoim tronem łaski. Panie, wejrzyj na nas, zmiłuj się nad nami, dopomóż nam, dotykaj nas. Prosimy o Joshua, Panie, też on się zmaga ze snem, nie może spać. Ma te różne właśnie problemy zdrowotne. Panie, prosimy o niego, byś dotykał się go, uzdrawiał, Boże. Też pokazał mu dalej, gdzie ma być, co ma robić. Poprowadź go, Ojcze, prosimy. Dzięki Ci, że jesteś naszym dobrym pasterzem. Jesteśmy jak owce, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Prowadź nas, Panie. Amen. Panie, chciałem się pomodlić za inne zbory. Prowadź, Panie, swoim ruchu w Duchu Świętym. Tak, Panie, aby podążyli za Twoimi drogami. Tak, aby przyszła tam nie zwodził, aby nas też nie zwodził. Strzeż Twój Kościół. broń nas przed Jego złymi, dostępnymi drogami. Proszę Cię, Panie, o zbawstwa w Warszawie. Tak. Miałem okazję siedzieć się z nim mówić, aby Pan prowadził i pokazał im to, co jest nie w swojej woli. Proszę Cię, prowadź ich, bo jest pewnym zborem. Mówię, widać mi Ducha Bożego, ale są też rzeczy, które nie do końca z Twoim słowem się zgadzają. Proszę, pomóż mi, Panie, zobaczyć. Prosimy, przemawiaj do tego Kościoła, przyprowadź. Dziękuję Ci, Panie, że jestem tutaj z moimi braćmi i siostrami, że mogę się modlić, że mogę Cię wysłuchać, że mogę oglądać, mogę świadczyć o Twojej, chwale, Twojej dobroci, jako w naszym życiu, w moim życiu. Okazujesz. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Dzieło Golgoty, za Twoją gotowość, by pozostawić chwałę nieba, za Twoją gotowość, by stać się człowiekiem. Dziękujemy za Twoje utożsamienie się z nami, za Twoją postawę sługi, że stałeś się sługą i okazałeś się sługą aż do śmierci i do haniebnej śmierci na krzyżu, gdzie zostałeś zaliczony do grzeszników, gdzie Ty, których grzechu nigdy nie popełniłeś, nie skłamiłeś się w żaden sposób, w myślach, w słowach, w czynach, w zaniedbaniu, żadnych grzechów. Na Ciebie został złożony grzech świata. Mój grzech, grzech każdego z nas. Dziękujemy Ci, że byłeś gotów w nasze miejsce umrzeć, za nas wycierpieć Boży gniew. Dziękujemy, że przyjąłeś na siebie karę za winę nas wszystkich. Dziękujemy, że nie dałeś się sprowokować tych, którzy tam szydzili pod krzyżem, ale cierpiałeś i umarłeś jak owca na rzeź prowadzona. Błogosławiąc i modląc się za tymi, którzy Ci złorzeczyli, wstawiając się za grzesznikami. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że dzisiaj Ty, który umarłeś, wierzymy, zmartwychwstałeś i żyjesz i wstawiasz się za nami, wstawiasz się za swym ludem, że tam w przybytku niebiańskim sprawujesz tą arcykapłańską służbę wstawiennictwa za swój lud. I wiemy, że Twoje wstawiennictwo jest doskonałe, że jesteś wysłuchany przez Ojca w niebie i że to błogosławieństwo niebios spływa na nas przez Ciebie. Jesteśmy uczestnikami łaski, uczestnikami życia, uczestnikami mocy krzyża i zmartwychwstania i Ducha Świętego, którego zesłałeś na swój Kościół. Wielbimy Cię, nasz Panie. Wielbimy Cię, oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Zbawicielu, nasz wielki arcykapłanie, nasz Panie, nasz Król, nasz Zwycięzca, Sprawca i Dokończyciel naszej wiary. Chwała Tobie. Dziękujemy za ten chleb, który pomaga nam pamiętać o tym, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez Ojców, ale drogocenną krwią Bożego Syna, przez cierpienie na krzyżu w ciele. Dziękujemy Tobie za moc tej ofiary, za moc krzyża. Prosimy, Panie, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem, zwiastując Twą śmierć, pamiętając o Twoim zmartwychwstaniu i o Twoim chwalebnym przyjściu, którego oczekujemy. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Królestwo Twoje. Dzięki, Panie Jezu, za przenosiętszą, najcenniejszą krew przelaną przez Ciebie, która doskonale i w cudowny sposób obmyła nas, kiedy wyznajemy grzechy. Możemy być doskonale czyści, święci i z podniesionym czołem patrzeć w Twoje oblicze, patrzeć z nadzieją w przyszłość, w życie wieczne. Niech to oczekiwanie Twojego przyjścia i społeczności z Tobą przyświeca nam i determinuje nasze codzienne decyzje, wybory, działania. Niech przepełnia nasze myśli. Niech będzie słyszalne w naszych słowach. Proszę o to dla każdego z nas. Dziękuję za wielką miłość, która popchnęła Ciebie na krzyż. Amen. Zapraszam bracia, siostry do tego stołu. myślałam o tym, słyszałam, a teraz tak jak to zobaczyło, to dziękuję Ci i działaj dalej. Tak, błogosław Boże, błogosław Jego rodzinę, dziękuję Ci za Kasię. Serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, z którymi mieliśmy możliwość wczoraj w Toruniu się spotkać na konferencji, razem tam się modlić, śpiewać, rozważać Boże Słowo od 11 do 20. My już o 18 wyjechaliśmy, ale tam była możliwość słuchania transmisji, więc słuchaliśmy w samochodzie tej ostatniej części. Jeśli ktoś z Was chciałby posłuchać, to ja na naszej stronie zamieszczę linki do tych nagrań z tej konferencji w Toruniu. Zachęcam. Ale one są publiczne, udostępnili je publicznie. Na YouTubie są. Bo tutaj wiem, że Benia już tam googlowała. Tak, ale tamta transmisja jest już niedostępna. Także oni teraz zamieszczą to normalnie jako konferencja w Toruniu. To się upewnimy jeszcze. Upewnimy się, że jest taka możliwość, żeby to rozpowszechniać. Mam nadzieję, że bracia pozwolą. Jak nie, to na uczeń Jezusa tam się kilka pojawi tych usług braci, bo Maciek nagrywał też tam te pierwsze sesje do 15, także też te tam będzie pewnie zamieszczał. Nie wszyscy, tak? No to zobaczymy, co tam będzie dostępne. Mam nadzieję, że będzie wiele tam. Udostępnimy. Zachęcamy do posłuchania, bo mieliśmy tam fajny, dobry czas z braćmi, siostrami. Też niektórymi naszymi słuchaczami, którzy pewnie dzisiaj, chociaż dzisiaj jak tam zostali, to jeszcze są, bo oni tam dzisiaj też mają drugą część tej konferencji. Ale też właśnie te różne osoby, które gdzieś tam nas słuchają, które są poza zborami i w niedzielę przyłączają się, nawet w środę. Tam siostra taka jedna zapomniałem. Moja pamięć, ale taka kochana siostra, na koniec tam się żegnała. Sierpca mi się daje mówiła, ale nie jestem pewien, czy to był sierpc. W każdym bądź razie no, słuchają, pozdrawiają, cieszą się, że jesteśmy, że udostępniamy te nasze tutaj transmisje, materiały. Także serdecznie też pozdrawiamy i modlą się za nami, za co im najbardziej jestem wdzięczny. I też Was oczywiście zawsze proszę o modlitwę. Mamy w środę spotkanie o 18, kiedy modlimy się razem, rozważamy Boże Słowo. Teraz w tym tygodniu, pamiętacie, nie ma tego spotkania takiego typowego. We wtorek i w środę o 18 mamy tutaj spotkanie Atrybuty Boga. Przyjeżdżają ci bracia ze Stanów. Jutro przyjeżdżają. Gdyby ktoś z Was chciał ich odebrać z lotniska, byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli ktoś z Was może około 12-12.30 pojechać na lotnisko i przywieźć ich tutaj do hotelu Olimp, to będę wdzięczny. Jeśli nie możecie, to albo ja, albo Adam pojedziemy po nich, ale macie możliwość zyskać skarb w niebie, więc składam taką propozycję, jeżeli ktoś może się po nich wybrać. I oni będą nam usługiwali we wtorek i w środę o godzinie 18. Kolejna część z cyklu Atrybuty Boga. Na naszej stronie, też tam na tej stronie głównej jest link do tych wcześniejszych ich usług, które mieliśmy już dwukrotnie, tutaj gościliśmy. Oni całkowicie sami sponsorują swój przyjazd, pobyt i tak dalej. My tutaj nie musimy żadnych kosztów ponosić. Poza tym, żeby właśnie być i skorzystać z ich naprawdę cennej usługi. Ten brat Haupt, który usługuje, moim zdaniem jest naprawdę człowiekiem o wielkiej wiedzy, takiej Bożej mądrości. I warto skorzystać się z tych jego wykładów. Także zapraszajcie też braci, siostry z sąsiednich zborów. Jeśli znacie kogoś, tutaj wiem, że bracia od baptystów będą, tam też od wolnych chrześcijan z Gdyni się też wybierają. Tam też Kościół Chrystusowy, tam wiem, że Przemek? Maciek. Nie Maciek. Wojtek, wybacz, jak mnie słuchasz. Wojciech Lemkę. Za dużo Lemków znamy. Także tam też im dawałem znać. Wiem, że Wojtek się wybiera, może tam jeszcze jacyś od nich ze zboru się pojawią. Także tutaj przygotujemy też miejsce i mam nadzieję, będziemy ubłogosławieni. Czyli wtorek, środa, godzina 18. Tutaj się spotykamy. Pewnie 2-2,5 godziny, tak jak mamy te nasze spotkania, od 2 do 9, maksymalnie do 9. Także jeżeli ktoś z Was może, chce być, zapraszam serdecznie. Jeśli nie, będzie też to transmitowane, więc będzie można posłuchać, ale jednak ta obecność to jest inne przeżycie. Także zachęcam. Tak, jest możliwość też zadawania pytań, jakiegoś właśnie takiej interakcji. Oni też dają taką możliwość tutaj ewentualnie jakiegoś dopytania o pewne rzeczy, o których będą głosili. A jeśli ktoś z Was, mówię, w poniedziałek chciałby ich przywieźć, to dajcie mi znać. Jakieś może jeszcze macie informacje, ogłoszenia, pozdrowienia dla zboru, to proszę bardzo. Sławek z Warszawy. Dziękuję. Spotkałem się też ze Sławkiem wczoraj. Tak, rozmawialiśmy. Także chwała. Jeśli nie ma więcej... za tydzień będziemy mieli drugi Koryntian. Dobrze mówię? Bo który to będzie? Moment, nie wierzę. Jest pierwszy to będzie. Dobrze, jest pierwszy. To się sprawdza. Czyli wtedy źle powiedziałem. Czyli tutaj mój błąd. 21 to jest za tydzień. Będziemy mieli drugi Koryntian. Później 28 to jest ostatnia niedziela miesiąca, czyli wtedy mamy tą podróż przez Biblię, czyli wtedy będzie Księgi Królewskiej i Kronik. Mam nadzieję, że dacie radę. Pierwszych 9 rozdziałów pierwszej Kronik możecie tak tylko przejrzeć, bo tam same genealogie. Nie dacie rady. Niewiele duchowych korzyści. Powiemy o sensie tego, ale no daję dyspensę. Czytajcie dalej, będzie łatwiej. Można utknąć w tych pierwszych 9 rozdziałach pierwszej kroniki, po prostu można utknąć na tych gadalogach. One są ciekawe, wartościowe, ale nie dla wszystkich. Przynajmniej jak jeszcze tam gdzieś nie mamy całego ujęcia słowa, to możemy się w tym zakopać. W każdym razie starajmy się je przeczytać i za 2 tygodnie to będzie, a wtedy za 3 tygodnie to będzie gdzieś tam gdzieś koło 10, początek miesiąca. To wtedy zrobimy to. Nie, źle. Teraz nie mam tego swojego kalendarza, dlatego się gubię. Czyli źle mówię. Jeszcze raz. Przepraszam. Teraz cofam. Za tydzień mamy 2 Koryntian, potem mamy to nasze otwarte spotkanie, a 5, nie zrobimy na koniec miesiąca, tylko zrobimy 5 to spotkanie w Księgach Królewskich i Kronik, ponieważ ja 10 jadę do Świnoujścia, tam do zboru baptystów, jestem zaproszony na ten weekend i wtedy byście mieli to kolejne otwarte spotkanie, a dać poprowadzić. Czyli teraz jeszcze raz, żeby już powtórzę, żeby wszystko było jasne. Za tydzień 2 Koryntian, 7 rozdział, za 2 tygodnie otwarte spotkanie. Pierwszą niedzielę grudnia Księgi Królewskiej Kronik, a w drugą niedzielę grudnia znowu to nasze wspólne, że tym razem bez mnie. Ale dacie radę. Już jedno było i bardzo dobrze wam poszło. Także na pewno będzie dobrze. Przywitajmy się jeszcze, spędźmy chwilę. Ktoś może na herbatkę zrobić, kawę. Możemy jeszcze chwilę pobyć ze sobą, a potem dać na obiad. Niech wszyscy Bóg błogosławi. Amen. Jest jakaś jedna pierwsza, że...